10 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Noord-Holland is er wateroverlast vanwege hoge waterstanden in het Markermeer en het IJsselmeer in combinatie met stuwende wind. Onder meer in Hoorn werden bewoners in alle vroegte door de politie wakker gebeld vanwege overstromingsgevaar. Door het hoge water liep het water bij Visserseiland en jachthaven De Grashaven over de kade. Het waterschap en de brandweer hebben uit voorzorg zandzakken bij voordeuren en garageboxen geplaatst om het water tegen te houden. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. De aanval lijkt kleiner dan 2 dagen geleden, toen steden in heel Oekraïne onder vuur kwamen te liggen en meer dan 40 mensen om het leven kwamen. Oekraïne spreekt nu van een aanvalsgolf met een kleine 50 drones. Iets minder dan de helft zou zijn neergehaald. Doelwit was onder meer Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne. Gisteren voerde Oekraïne een aanval uit op de Russische grensplaats Belgorod. Daarbij werden volgens de Russische autoriteiten meer dan 20 mensen gedood. De brandweer is vannacht op meerdere plaatsen in het land uitgerukt na incidenten met vuurwerk. Het ging vooral om autobranden en in brand gestoken afvalcontainers. In Veldhoven brandden 4 voertuigen uit. In Poederooien bij Zaltbommel ging een caravan in vlammen op. In Roden in Drenthe ontstond brand in een woning na een harde knal. In Neeretter in Midden-Limburg is gisteravond een man van 36 omgekomen bij een vuurwerkongeluk. Samen met iemand anders stak hij de tuin vuurwerk af toen er iets ontplofte. De man overleed ter plekke, de ander is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt welk soort vuurwerk werd gebruikt en wat er precies is gebeurd. Het weer bewolkt en soms regen. Vanmiddag zon en een aantal buien, mogelijk met hagel en onweer. En het wordt ongeveer 9 graden. Tijdens de jaarwisseling staat er een stevige wind. Er vallen opnieuw buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Nieuwjaarsdag verloopt wisselvallig met eerst buien. Later op de dag vaker droog met wat zon en dan 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Morgen bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2. Morgenavond om 8:30 bij de EO op NPO 2. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessé. Welkom bij OVT op deze laatste dag van het jaar. En een dag natuurlijk bij uitstek om eens terug te kijken op het afgelopen jaar. Nu doen wij bij OVT natuurlijk niet anders dan terugkijken op wat er allemaal gebeurd is. Maar in de laatste uitzending van het jaar doen we dat altijd graag door aandacht te besteden aan bijzondere mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Een in memoriam uitzending dus. En we bespreken niet per se de allerberoemdste mensen, maar bovenal mensen die volgens onze gasten van grote historische betekenis zijn. Mensen die volgens ons een monumentje verdienen dus. In positieve zin of in negatieve zin. En mijn gasten vandaag zijn onze columnist Nelleke Noordervliet, onze boekenrecensent Wim Berkelaar en onze boekenrecensent Nadia Boeras. Welkom alle drie. En voor we van start gaan, wilde ik toch eventjes de sfeer peilen. Hoe was het voor jullie om je de afgelopen dagen te verdiepen in wie ons allemaal ontvallen is het afgelopen jaar? Was het moeilijk om een keuze te maken? Ja, het is altijd moeilijk om een keuze te maken, want er zijn er altijd zoveel. En tot mijn grote schrik merkte ik dat van de mensen die ons zijn ontvallen, ik er 5 zeker persoonlijk kende. Dus dan komt het allemaal wel erg dichtbij. Ja, oh, ja. Dus zijn jullie een beetje in een mineur geraakt hierdoor ook? Of... Nee, dat was ik al. Dat was je al. Dat was je al. Dat scheelt. Hoe is dat voor jullie, Wim en Nadia? Ja, jullie zitten er vrolijk bij, maar... Nou ja, dit was een 41 jaartje. En we hebben ongelooflijk veel goede mensen, belangrijke stemmen verloren. En het is altijd mooi om ze toch te herdenken op zo'n dag. Kijk, dat is een positieve benadering. Ja. Nou ja, zelf heb ik nog een... nou, niet alleen ik natuurlijk. Wij hebben een vriend begraven die aan tongkanker leek 1,5 jaar. En dan zie je die dood wel heel dichtbij. Dat is geen bekend. Ik heb nog even overwogen, zou ik hem hier inbrengen? Maar goed, je herdenkt hem anders. En ik heb vandaag nog, vanochtend ik opstond, mijn oom herdacht. Mijn favoriete oom, die 90 is geworden. Die was volledig gehandicapt van jongs af aan. En econoom geworden. Zo'n geweldige kenner van de Russische literatuur. Dus die heb ik nog even geëerd. Op X, het beroemde X. Weet hij? Ja, Wim van het Land. Wim van het Land. Nou, bij deze hebben we er nog één extra monumentje opgericht. Dan gaan we beginnen. Nelleke, we beginnen met jou. Jij wilde graag Beatrice Ritsema bespreken. Wie was zij? Beatrice Ritsema was een psychologe, laat ik het zo zeggen. Ze heeft in Leiden psychologie gestudeerd. Ze kwam uit een, zoals je dat noemt, een Shell-gezin. En heeft dus met haar ouders veel over de wereld gereisd. En dat betekent dat ze eigenlijk van jongs af aan een internationale blik heeft op Nederland en de wereld. Ze was ook met haar man Maarten Huigen, journalist van NRC, een tijd lang in Washington. Dus Beatrice keek naar Nederland met het onthechte oog van een cosmopoliet. Ze begon zelf bij Propria Cures, werd ook journalist, bij alle grote bladen geschreven, maar haar grootste roem heeft ze toch vergaard bij Trouw door nu ja, zo'n 20 jaar een rubriek te schrijven, Moderne Etiketten. Dat klinkt natuurlijk enorm tuttig, maar dat was het bepaald niet. Zij kreeg allerlei brieven van mensen uit het land, overal vandaan, over allerlei situaties waarin je niet precies weet wat je moet doen. En niet zozeer van hoe het heurt, maar meer hoe je met elkaar omgaat. En daarin zag je een perfect beeld van veranderend Nederland. Dat mensen in veranderende tijden met veranderende omgangsvormen niet meer precies wisten hoe en wat. En Beatrice reageerde daarop. En ik vond het een fantastische rubriek, want ik begon die zaterdag dan altijd en dan dekte ik Beatrice haar antwoord af om te kijken of ik zelf een bepaalde reactie zou hebben gegeven. Ja. Meestal was ze het met me eens. Maar soms ook kwam ze zo verrassend uit de hoek en kon ze mensen ook best eventjes pittig op hun nummer zetten. Noem eens een voorbeeld van zo'n... Want ja, ik ben wel heel benieuwd wat voor vragen ze dan probeerde te beantwoorden. Ze kreeg allerlei vragen. Ze kreeg bijvoorbeeld de vragen van het gedrag van mannen. Hè? Een vrouw schreef, mijn man kijkt altijd naar de billen van andere vrouwen. Altijd. Hij moet altijd omkijken, altijd. En die vroeg dus, wat moet ik daar nou mee aan? En uiteraard zei Beatrice, nou, je bespreekt het met hem en als hij zijn gedrag niet verandert, dan laat je hem schieten. Daar was ze heel drastisch in. Ja. Want, kijk, mannen moeten er wat gewoon iets aan doen. En ook een vraag van bij het eten. Iemand zei, mijn tafelgenoot zegt altijd als het hem smaakt. En dus waar die ook is, altijd bij anderen in het restaurant, altijd Dat is wel een klassieke etikettenvraag, ja, eerlijk gezegd, toch? Haar antwoord was kort, maar krachtig. Mag 1 keer per maaltijd. Okay. Dus, klaar. Maar voor anderen had ze veel uitgebreider antwoorden die uiteraard natuurlijk veel meer ingingen op hoe inderdaad onze verhoudingen veranderen en hoe je toch... Want ze zei, haar uitspraak was, etiketten is er niet voor om dingen ingewikkeld te maken, maar om alles juist soepel te doen verlopen. Nou, dat is natuurlijk een waarheid als een koe, zou je bijna zeggen. Ja, dus het is niet iets waar want veel mensen hebben inderdaad het idee van etiketten, god, en dan kan ik het fout doen, en hoe zit is het en hoe moet mijn hoed staan en hoe moet ik... Nee, je doet het niet zo gauw fout. Wat daar was gewoon soepel in. Je mag gerust fouten maken, maar het gaat gewoon vooral om het respect voor elkaar. En dat is natuurlijk een puntje waar we in deze tijd wel eens over mogen denken. Dus ik mis haar zeer. Ja. Oké, dat was Beatrice. Ik vind het ook een mooie keuze, hoor. Ik las het ook altijd 20 jaar met genoegen, die Beatrice. Heel originele figuur, maar goed. Dan de volgende. We find it necessary. We know we will win. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. Ja, Nadia, deze zangeres heb jij voorgedragen om te bespreken. Vertel, wie hoorden wij hier? Zeker, we horen hier Sinead O'Connor. De Ierse singer-songwriter, maar misschien nog vooral activist. Ze is 56 jaar geworden. We weten niet precies op welke dag ze gestorven is, want haar lichaam is gevonden. In juli, afgelopen juli, dus in de zomer, is ze overleden. Toen brak het nieuws dat ze er niet meer was. Zij is Iers, komt uit een katholiek gezin uit Dublin, in de buurt van Dublin. En had een nogal getroubleerde jeugd. Ouders waren gescheiden. Ze moest op 15-jarige leeftijd naar een zeer streng katholiek meisjes tehuis. Omdat ze betrapt was op winkeldiefstal. En daar werd ook haar talent ontdekt. Ze kon goed zingen, mooie liedjes schrijven. En zo heeft de wereld kennis van haar gemaakt. Maar haar echte doorbraak kwam in 1990. Ja, wie kent het lied niet, hè? Nothing Compares to You. Geschreven door Prins, maar door haar vertolkt. In een iconische videoclip. We hadden het net nog voor de uitzending over van welke generatie zijn we. Ik ben in ieder geval van de MTV-generatie. Dus we keken naar die videoclip. Tegen een zwarte achtergrond, een zwarte kooltrui. Wie wilde toen niet een zwarte kooltrui aan? Hè, met dat gemillimeterd haar. Zong ze dat lied. Ze keek dus heel indringend in de camera. En die traan, waar ze later over vertelde dat die echt was. Ze was zeer geëmotioneerd. Over dat liedje, het prachtig liedje overigens. Dus in 1990 was ze op haar top. En daarna ging het een beetje bergafwaarts. Omdat vooral de activist in haar naar buiten kwam. Ja, en want... je kan je voorstellen dat ze had alles te verliezen. Ze had een mondiale nummer 1 hit, internationale carrière, glansrijk. Live optredens. En toen gebeurde dus wat we net hoorden. Ja, want namelijk, wat hoorden wij net? Wat hoorden was we daar? Dit moment? Dit was 2 jaar later, dus na die grote hit. De hele wereld kende haar. En toen had ze een optreden bij Saturday Night Live. Hè, het populaire Amerikaanse programma, satirisch programma. En daar moest ze optreden en aansluitend verscheurde ze de foto van de paus. Johannes Paulus II op dat moment. Want als Ierse had ze vooral heel veel kritiek op misbruik in de katholieke kerk. Zij was een van de eerste die dat op een mondiaal toneel bekend maakte. Daar acties over voerde. En dat werd haar niet in dank afgenomen. Hè? Dus het was een hele moedige actie van haar. Maar tegelijkertijd is ze weggehoond door haar publiek ook voor een deel. De internationale scene vond haar ineens... Nou, die deugt eigenlijk niet meer. Ja. Hoe kan je dat doen? Het is moeilijk voor te stellen. Maar ik heb ook me een beetje ingelezen natuurlijk in haar leven. En toen viel mij dus op. Want je zou zeggen van ja, de probleem wat zij aankaarten, fight the real enemy, wat ze dan zegt. Dat was echt nog taboe bijna om het daarover te hebben. En ik begreep dat de paus pas 10 jaar later... 20 jaar later zelfs. 2010, hè? Nee, 2001. 2001 komen de excuses? Ja, toen heeft dus Johannes Paulus II. Dat was die paus nog, die heeft toen... erkent in ieder geval dat de kerk een probleem had op dit vlak. Ja. Misschien zijn die excuses nog weer later, dat zou kunnen hoor. Ja. Maar het zegt wel iets dat totaal taboe was op dit moment om dit te zeggen. En dat het dus eigenlijk haar carrière, je zou kunnen zeggen, toen gebroken heeft. Of... Hoe ja, moet je dat zien? Het is heel dapper, want ze had alles te verliezen en niks te winnen, zou je kunnen zeggen. Want ze had een droomcarrière kunnen hebben, zeker naar die internationale hit. Maar voor haar ging het haar niet om haar carrière. Haar loopbaan kon haar niet zo heel veel schelen. En ze zei later, ze schreef haar memoires een paar jaar geleden, dat het eigenlijk heel belangrijk was. Want ze had nooit gerekend op een nummer 1 hit. En deze actie, waarbij dus de hele wereld haar weghoonde, en ze is misschien eigenlijk het grootste slachtoffer van de cancelcultuur. Nog voordat de cancelcultuur bekend werd. En ze vond het goed, want dat bracht haar weer terug naar haar activisme. Hè? Staan voor je idealen. En eigenlijk na haar dood zijn we eigenlijk tot de realisatie gekomen dat ze had altijd al gelijk. Ze had altijd al gelijk. En niet alleen over kindermisbruik binnen de katholieke kerk, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om aandacht vragen voor AIDS, HIV, homoseksualiteit, wat in Ierland heel lang tot ver na het millennium verboden was bij wet. Dus zij bracht altijd thema's die heel belangrijk voor haar waren, bracht ze op de voorgrond. Want dat vond ze, dat hoort een artiest te doen. Niet alleen maar liedjes zingen. En dat betekende dat ze vooral live moest optreden. Daar moest ze haar brood mee verdienen. Maar daar was ze voor geschapen. Daar was ze voor gemaakt. Die live optredens waren heel belangrijk. En ik denk dat het goed is om haar op deze manier te herdenken. En wat ik ook zo bijzonder vond toen ze overleed, had iedereen het over die ene hit. Maar ze was zoveel meer dan die ene hit. En wat ook ontkend werd, was bijvoorbeeld dat ze moslim is geworden. Ze had zich aan het einde van haar leven, in 2018, nou ja, 5 jaar voor haar dood, had ze zich bekeerd door de islam. En in al die besprekingen is nooit eigenlijk erkend dat ze dat gedaan heeft. Want ze heeft nog als moslima die enorme hit gezongen toen Prince overleed. En dat deed ze dus met een hoofddoek, met een prachtige rode jurk. En haar islamitische naam was Shuhada Sadaqat. Dus toch even bij goed deze om haar ook, te noemen. Ook ja. Onder die naam herdacht. Zeker. Dankjewel. Dan gaan we door naar een andere zangeres die dit jaar stierf. Tina Turner. Wim, jij dan, wilde aandacht. Ja, dat is... Nou, ben je fan? Ik ben zeker een fan en je zou het nou niet meer kunnen zeggen. Ik ben natuurlijk een oude zestiger, maar ik was een enorm dans. Ik ben een enorme danser. Nog dus, altijd, ja, weet nog wij, altijd van elk VPRO-feest. Ja, nee, dat klopt. Nee, ik hou enorm van dansen. Als eerste op de dansvloer. En dit was natuurlijk toen dat speelde, ja, begin jaren 80. Ja, toen stond je op de dansvloer deze muziek. Maar later, als je dan in die biografie verdiept, dan denk je, wat een vrouw. Anna May Bullock, hè? Dus een vrouw, ouders die altijd vochten, gescheiden toen ze 3 jaar was, als 12-jarige huis. In de huishouding bij witte mensen. Dus dan het is ook zo'n zwart meisje bij witte mensen in de huishouding. Ja, en dan ontmoet ze in 57, 18 jaar, ontmoet ze Ike Turner. De overigens muzikaal begaafde Ike Turner. En dan komt ze als een van de achtergrondzangeressen. Ja, en die vrouw die heeft power, wordt door hem ontdekt. Ze belooft hem, ik zal jou niet verlaten. Want al die zangeressen die enigszins talent hebben, die gaan voor zichzelf beginnen. Zij doet dat niet. Ze treden zelfs in het huwelijk. Ze krijgt een kind van hem. Hij heeft al kinderen uit een eerder huwelijk. Ja, en dan beginnen die dramatische mishandelingen. Julie, het is een gigantisch stuk. Wat je daar leest, doet ze nog een zelfmoordpoging in de jaren 60. En uiteindelijk, maar dat duurt natuurlijk echt een tijd, zo in de jaren 70, 7, 8, 70, dan scheidt ze van hem. Dan is het echt klaar. Dan wil ze weg. Maar gewoon dat gevecht. Kijk, je hebt allemaal bijvoorbeeld Simone de Beauvoir. De Tweede Sekse. Prachtig boek. Ik heb het integraal gelezen. Ik heb er ook eens een uur over gesproken. Hier in deze setting. Ik ben heel benieuwd waar jij nu heen gaat. Nou, is even waar een afslag die ik waar niet had verwacht. Waar ik heen ga is deze. Kijk, veel van de feministen, dat zijn min of meer theoretisch feministen. Hebben soms wel een hoop meegemaakt, maar en zeker Simone de Beauvoir heeft wat meegemaakt, komt uit hogere klasse, ontmoet Sartre. Maar in dit geval is dit een vrouw die eigenlijk uit een heel laag zwart milieu komt, in dit geval. Zich helemaal opwerkt en dan een podium bezig blijft en denkt, ik laat mij niet wegzetten. En dus komt terug, heeft dan wel hulp ook van allerlei mensen, hè, bijvoorbeeld David Bowie, Rod Stewart, de bekende artiesten. Ja, en dan is ze 44 jaar. En dan in 1984, Private Dancer, de grote plaat. Ja, het is geweldig, die doorbraak. Ik vind het een boegbeeld van feminisme waar je dat niet van zou zeggen. En dat is, het wordt wel de grootste comeback uit de popgeschiedenis genoemd. Laten we heel even luisteren naar Private Dancer. En ook moeten we op de tekst letten, hè, van jou. Vind ik wel, ja. Ja, oké. Okay. Goed luisteren. You don't look at their faces. Their names, you don't think of them as human, you don't think of them at all, you keep your mind on the money, keeping your eyes on your je wilde toch nog ook nog eventjes dat wij naar dit nummer luisterden. Want hierin horen we Tina Turner als feministisch icoon. Ja, dat vind ik nu. Kijk, vroeger swingde ik hier op de pan uit. Let ik nooit op die tekst. Maar nu besef je, want dit wordt helemaal gezongen vanuit dat vrouwenperspectief. Dus die vrouwen die dansen daar half naakt voor die mannen. Maar die denken alleen maar... Ja, het gaat om paaldanseressen. Zoek het maar uit. Ik let, want ik ben gewoon bezig om financieel rond te komen voor die kinderen. Fuck you, ja, om het zo te zeggen. Ja, gewoon zoek het maar uit. Ja, het is gewoon geweldig, Julie, dat zoiets zo ontstaat. Overigens, nummer ook voor haar, dat geeft ook haar credits aan. En mensen zagen iets in haar. Dat nummer is geschreven door Mark Knopfler van de Dire Straits. En wat we niet hoorden, zit een prachtig, heel klein gitaarsolootje in. Van, ook gestorven dit jaar, Jeff Beck. Geweldige gitarist. Oké, dan gaan we dan weer door naar... En het is dus inderdaad goed met haar geëindigd. Dat is toch helemaal. Wat ze fijn is om inderdaad, dat moet ik wel even zeggen. Ze ontmoet dan iemand van de plaatsmaatschappij, 16 jaar jonger. En daar gaat ze mee wonen, een Duitser. En daar woont ze mee in Zwitserland uiteindelijk. Dus ze is helemaal 84, helemaal goed geëindigd in zekere zin. Ja. Dan weer een droeviger verhaal. Nadia, jij wilde een monumentje oprichten voor Refaat Alarir. Wie was hij? Refaat Alarir was een Palestijnse intellectueel, een docent, onderzoeker, verbonden aan de Islamitische Universiteit van Gaza. En hij was, zeker de afgelopen maanden, was hij de stem van Gaza. Het symbool misschien wel van het geweldloos verzet tegen Israël. 2013 is toch in zekere zin het staartje van 2023, is natuurlijk in zekere zin... ook belangrijk om het afschuwelijke geweld wat zich daar afspeelt te benoemen. En ik vond het belangrijk om hem, te eren. Omdat hij de afgelopen weken zo belangrijk is geworden. En zijn werk met name is heel belangrijk geworden. Het gedicht dat hij schreef, overigens niet zijn laatste gedicht. Hij schreef dat veel eerder bij andere conflicten. Is wereldberoemd geworden. If I must die, you must live. Dat gedicht, en dat is na zijn dood. Hij overleed op 7 december. Hij is gedood door een Israëlisch bombardement. En hij is iemand die altijd strijd voerde met de pen. Hè? En hij vond dat heel belangrijk is om verhalen van gewone Gazanen te verzamelen. Hij publiceerde daar ook over. Hè? Want als die verhalen er niet meer zijn en die mensen er niet meer zijn, dan wordt Gaza vergeten. En het is zo belangrijk dat die verhalen blijven doorleven. En nu met zijn dood, ik bedoel, hij is er niet meer, dat valt heel erg te betreuren. Hij was ook natuurlijk gewoon vader van jonge kinderen. Zijn familie blijft, zijn vrouw blijft achter. Maar bij de bombardement kwam ook zijn broer, zijn zus om het leven en verschillende neefjes en nichtjes. En hij wilde de wereld en Gaza veranderen. Via onderwijs. Hè? En hij was ook een geliefde leraar, een docent, een mentor. Al zijn studenten die nu in de pen klimmen om hem een laatste eer te bewijzen, dat was hartverwarmend. Ja, nou laten we luisteren naar dat gedicht, wat inderdaad veel gedeeld is na zijn dood. Ja. If I Must Die, voorgedragen door de acteur Brian Cox. If I must die, you must live. To tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings. Make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite. My kite you made flying up above, and thinks for a moment an angel is there bringing back love. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. Ja, dankjewel Nadia. Dan nu aandacht voor een man die wereldberoemd was in Frankrijk en onder historici. Emmanuel Leroy Ladurie est mort le 22 novembre 2023. Il avait 94 ans. Son histoire, son apport ne se limite pas à un ouvrage. Montaillou, aussi célèbre soit-il, hommage à Emmanuel Leroy Ladurie. Ja, ik wilde dit toch even laten horen van wat gebeurt er als een groot intellectueel sterft in Frankrijk. Dan wordt er dus direct een uurlange uitzending op Radio France. Leven Frankrijk in dat verband, Julie. Emmanuel Leroy Ladurie. En er wordt ook meteen al bijgezegd, dat horen we, deze man is bovenal bekend van één boek, zijn meesterwerk Montaigu. Ja. Wat was dat voor boek? Ja, Montaigu, ik moet zeggen, ik heb het jaren geleden gelezen, dus ik moest me echt weer even verdiepen. Ja, dat is een boek. Kijk, Leroy Ladurie is een van de mensen van de Annaalschool. Een historische school, hij is de derde generatie. Die dachten nooit in grote mannen. En die dachten niet in legeraanvoerders of koningen of keizers. Maar die wilden echt die maatschappij, economisch, sociaal helemaal laten zien. En Leroy Ladurie doet dat ook. Maar hij voegt er iets aan toe. En dat is microgeschiedenis. Past hij toe op Montaigu. Montaigu is een Pyrenees bergdorp. En dat speelt zich op de grens van 12e en 13e eeuw. 1294, 1324. En dat is een dorp van Kataren. Kataren is een soort ketterse secte die rond 1209, 1210 vervolgd wordt. Komt het woord ketter ook vandaan, exact, geloof ik. Exact, ja, dat komt daar vandaan, inderdaad. En dan 80 jaar later beschrijft hij dat dorp. En waarom dat dorp? En waarom die tijd? Omdat hij een enorm archief vindt. Hij vindt het niet, maar een ander vindt het. En dat archief, dat is, laten we zeggen, door een latere paus, zich Benedictus XII noemen, Jacques Fournier, die heeft dus de inquisitie, die katholieken die loerden echt, wat doen die dorpelingen, hoe zijn ze moreel zuiver op de graad, en die 300-400 dorpelingen zijn eigenlijk allemaal in kaart gebracht door Jacques Fournier. Waardoor je een heel beeld krijgt van hoe die mensen leven. Herbergiers, boeren en noem maar op. Maar vooral, en dat vind ik zelf interessant, is die microgeschiedenis, hoe waren die mensen geestelijk? Want het waren en Kataren en ze bleven ook katholieken. En zoals dat bij katholieken wel vaker gebeurt, dat loopt door elkaar. Protestanten hebben de neiging van ene rechtlijnigheid, maar hier loopt door elkaar. En dan heel mooi detail in dit verhaal is de dorpspastoor Pierre Clerc, die dan gewoon een relatie aangaat met een vrouw. Dus hij is overspelig. Of zij is overspelig en zij gaat met hem. En dat wordt allemaal, beschreven door Leroy Ladurie in een soort detail waardoor dat tot leven komt. Dat was bij zijn voorganger Brodel. Die schreef over Middellandse Zee. Ja, ik heb nooit, dat was ook Henk Wesseling, de bekende Leidse historicus, was de leerling van Brodel. Maar je hebt nooit het gevoel gehad bij Brodel dat het tot leven komt. Alle historici zullen mij nu, die dit luisteren, zullen mij nu tegenspreken. Maar voor mij kwam het nooit tot leven. Maar Montaigu, omdat hij microgeschiedenis deed, had je het gevoel, hij brengt het tot leven. En het is natuurlijk nagevolgd. Carlo Ginzburg in de jaren 80 met de kaas en de wormen. Die microgeschiedenis heeft een soort levigheid. En jij zei tegen mij, Julie, vorige keer, misschien moet je zelfs denken aan hoe God verdween naar Jorwert. Dat schreef je mij. En dat dacht ik, ja, dat is ook van die microgeschiedenis. Ik weet niet of Geert Mak daar zo naar keek. Maar het is die microgeschiedenis die hij echt op de kaart heeft gezet. Het idee, hè, van je neemt een verhaal van een bepaalde tijd. Juist. Lang geleden, maakt niet uit precies wanneer. En je beschrijft dat zodanig dat het tot leven komt. En dat je ook nog iets leert over die tijd. En over gewone mensen. Dat is ook belangrijk. Want het is altijd, en zeker Frans. Kijk, die Fransen. Voltaire had het over de middeleeuwen. Of de Dark Ages. Waardoor je natuurlijk een hele middeleeuwen totaal onrecht doet. Lodewijk XIV allemaal beschreven. En dus ook die Fransen niet ongevoelig van Napoleon voor die grote geschiedenis. En dan komt deze Annaalgroep en dan deze Leroy Ladurie, die een hele generatie heeft die meegevoerd. Dat zijn allemaal van die mensen die dat soort geschiedenis zijn gevolgd in zijn navolging. Dus groot historicus, breed herdacht en zeer verdiend herdacht. Ja, en wat ook nog wel leuk is om te vermelden, is dat dit boek van hem is echt een bestseller geweest. Nou en of. Waar hij overigens zelf over zei van ja, maar dat is toch ook gewoon een beetje omdat het vol zit met allerlei heerlijke, schunnige verhalen. Ja. Daar houden de mensen ook gewoon van. Dus hij wist het ook wel een beetje te relativeren. Dus om die reden ook een aanrader om te lezen, overigens. Nelleke, jij wilde ook graag aandacht besteden aan een historicus die dit jaar is overleden. Natalie Zeman Davis. Wie was zij? Nou kijk, Wim had het over al die mannen, die grote historici, die niet alleen de grote geschiedenis beschreven, maar zich ook ontfermden over de kleine geschiedenis. Ik wilde dus praten over Natalie Zeman Davis. Want zij was eigenlijk een van de eerste vrouwen die dat op haar gebied ook deden. Een vrouw, een historicus, die zoals alle vrouwen in haar tijd eigenlijk een beetje in de schaduw van haar man moest optrekken en haar weg moest zien te vinden. Het boek wat ik van haar heb en waar ik veel aan heb gehad is Women on the Margins. En dat gaat over vrouwen in de 17e eeuw die hun eigen weg gingen. En zij heeft, net als Leroy Ladurie, heeft ze zich verdiept heel sterk in datgene wat die vrouwen hebben nagelaten aan dagboeken, aan brieven, aan tekeningen. Een Joodse vrouw, een katholieke vrouw en een protestante vrouw. En ik vind het een fascinerend boek, omdat zij het perspectief van de vrouw behandeld. Niet in een keiharde ideologische zin, zoals de feministische revolutie van de jaren 60-70 was, maar gewoon in een historische zin heel serieus en heel precies. Ze begint dan ook, en dat is dan weer een beetje anders, wat mij dan weer aanspreekt, met een kort gesprek tussen die drie vrouwen met haar. Die drie vrouwen die zeggen, ja, wat kom je eigenlijk doen? Wat is eigenlijk de bedoeling van jou? Denk jij dat jij ons kunt begrijpen? En je wordt meteen in dat verhaal getrokken. En nou, dat vind ik dus fantastisch. Ze heeft bekendheid gekregen, eigenlijk niet met dat boek, maar met een eerder boek, Le Retour de Martin Guerre. Dat was een boek dat ze schreef naar aanleiding van een televisieserie, een documentaire. Mm-hmm. En een film waarin de hoofdrol werd gespeeld door, of all people, Gérard Depardieu. als ze het geweten had wat die man toen in staat was, vrees ik dat ze hem ter plekke had gewurgd. Maar goed. Maar ook zo'n geweldig, merkwaardig historisch verhaal. Fantastisch verhaal over identiteitsfraude. Een man verdwijnt uit zijn omgeving. Ik geloof tijdens, 100 jaar geleden? In de 16e eeuw. Lang geleden. En er komt een Martin Guerre terug. Een hele bescheiden man gaat weg. En er komt een hele zelfverzekerde Depardieu-man voor terug. En zijn vrouw gelooft hem. En andere mensen geloven hem ook. Maar het is natuurlijk een bedrieger. Datzelfde geval is eigenlijk in de 19e eeuw ook aan de hand geweest. Daar heeft Zadie Smith nu net een prachtig historische roman over geschreven. Iemand die ook de identiteit van een ander inneemt. En nou, dus die Martin Guerre is een fameus boek geworden. En Women on the Margins is mijn persoonlijke favoriet. En wat zij heeft betekend voor de geschiedschrijving vind ik van grote klasse. Goed. Dan Nadia, volgende. Ja. Een schrijver die jij wilde gedenken, Marga Minko. Ja. De schrijfster van Het Bittere Kruid. Dat is zo'n boek wat de meeste onder ons. Het is bijna een beetje. Het is bijna een beetje jammer, zou ik zeggen. Het is een boek wat iedereen leest voor de lijst op de middelbare school. Het is ook een dun boekje. Ja, dat ze speelt precies. Dan ook zo kinderachtig mee. waardoor het misschien een beetje. Je leest dat als 15-jarige. Misschien is het een boek wat je misschien pas op later moet leeftijd, lezen. Ja, je moet het vaker moet herlezen in ieder je geval. Je moet het herlezen, want het is absoluut een iconisch boek over de Tweede Wereldoorlog en het. De ervaringen van gewone Joodse mensen gewone Joden tijdens de oorlog. Het raakt een beetje ook aan het verhaal van Nelleke. Vrouwen, het gaat altijd over de aanslag van Harry Mulisch en zo. Dat worden gezien als iconische boeken, nog andere boeken. Maar Marga Minko met Het Bittere Kruid is toch absoluut een klassieker. In die, als het gaat om de overlevering over de Tweede Wereldoorlog. En Marga Minko heeft een lang leven geleefd, gelukkig maar. Want ze had iets goed te maken. Hè? Al haar familieleden zijn omgekomen gedood tijdens de Tweede Wereldoorlog. En zij is de enige die de oorlog heeft overleefd in haar gezin. Dus als het ware is. Die verantwoordelijkheid om de overlevering levend te houden, om de doden te gedenken, dat is eigenlijk een rode draad geweest in haar leven. Ze schreef absoluut niet alleen maar over de oorlog, maar de oorlog was natuurlijk wel heel belangrijk in haar oeuvre. Ze heeft niet ongelooflijk veel boeken nagelaten, maar dat wat ze schreef was zo indringend en zo mooi, dat ze met recht in 2019... op 98-jarige leeftijd de PC Hoofdprijs heeft gekregen. Het bittere kruid, zoals je zei, hebben we natuurlijk allemaal gelezen. Het gaat over, hoe zij als enige de oorlog overleeft. Hè? Familie uit Brabant, waar de familie oorspronkelijk vandaan komt. Hè? Die moest in Amsterdam zien te overleveren. En in de Savatistraat, hè, dat was... Dat vond ik als kind ook mooi toen ik het las. Want ik woonde om de hoek bij de Savatistraat. Zei haar vader, ga jij even de jassen halen? Toen de Duitsers al in de woonkamer stonden om de hele familie mee te nemen. En dat was haar moment om te ontsnappen. En sindsdien heeft ze in de onderduik geleefd. En daarna... daarna heel oud geworden dus. Het boek is uitgekomen in 1957. En ze schreef dat boek, dat vond ik ook heel mooi om te lezen. Met heel veel woede. Het was natuurlijk ruim 10 jaar na de bevrijding. Niemand had het over de oorlog eigenlijk. Het ging vooral over het eigen leed. Het ging helemaal niet over het lot van de mensen die omgekomen zijn tijdens de oorlog. En helemaal niet de mensen die de oorlog hebben overleefd. En ze schreef dat boek dus... omdat ze ongelooflijk boos was en omdat ze die herinnering levend moest houden. En ik vond het zo mooi dat toen ze overleed, dat bij dat overlijdingsbericht van haar zijn ook haar omgekomen familieleden genoemd in de krant. En dat was zo typisch aan Marga Minko, denk ik, dat ze op deze manier ook haar familieleden probeerde te gedenken. En ook zelfs na haar dood, datzelfde thema van de dode eren, dat ze dat heeft meegenomen tot zelfs na haar dood. Dat vond ik heel bijzonder. En ook bijzonder dat je zegt dat ze het in woede schreef. Want het is zo onderkoeld opgetekend. Maar dan komt het dus juist binnen. Ze heeft het op geen enkele manier in haar boekje... bedoeld is ongeveer 90 bladzijden... heeft het ook bijvoorbeeld over de Duitsers. Het zijn altijd de soldaten. En zij was wars van sentimenteel gedoe en melodrama. Wat er gebeurd was al erg genoeg. Dus daar hoef je niet heel veel adjectieven... en heel veel superlatieven voor te gebruiken. Het was al heftig genoeg wat zij heeft meegemaakt. En dat zo op een onderkoelde wijze te schrijven... dat kenmerkt haar grootsheid, denk ik. Ja. Wim, jij wilde graag vertellen over Sally Perel, een Duits-Joodse man die begin dit jaar op 97-jarige leeftijd overleed. Wie was hij? Nou ja, aansluitend bij Nadia, ook iemand die eigenlijk wat de nazi's betreft niet had moeten leven. He, dus Marga Minko wordt 103 en hij wordt 97. Maar zijn levensverhaal is compleet bizar. Kijk, hij is geboren in... zijn ouders zijn Russische immigranten in Duitsland. Daar komen de nazi aan de macht. En in 35 denkt dat gezin, wij moeten hier weg. Dat gezin gaat naar Polen, in Lodz, komen in Lodz terecht. Dan komen vallen de nazi's binnen, dus 1 september 1939. En dan zeggen die ouders tegen die, dat gezin is 4, 5 kinderen, tegen die twee van die zoons, jullie moeten weg, jullie moeten naar het oosten. Dan gaan zij naar het oostelijk deel, wat inmiddels 17 september 1939 bezet is door de Russen. Dus hij zit dan onder de communisten, heeft dan een soort min of meer communistische jeugdopvoeding. Dan 22 juni 1941, we schuiven op in de tijd, operatie Barbarossa, Nazi-Duitsland valt Sovjet-Unie binnen. En dan wordt hij gearresteerd. En dan moet je voorstellen, staat hij op een rij. En dan in een moment, dat schrijft hij heel mooi op in een boek. Dat boek schrijft hij pas in 1990. Ich war Hitlerjungen Salomon. Salomon Perel. En dan geeft hij zich uit Volksduits. En dan staat er nog een Pool. Die staat naast hem en zegt, es ist ein Jude. Maar die nazi, die geeft die Pool een klap in zijn gezicht. En gelooft Sally Perel. En dan begint het hele circus dat hij voortdurend eigenlijk liegt. Maar dan, je gaat gewoon geloven in je eigen leugens. Dus hij geeft zich dus uit voor Volksduitser. Dat is misschien nog even goed om te vermelden. Dus, Volksduitser zijn mensen, goed heet zegt, Volksduitser zijn mensen die verspreid over Europa leven, maar door Hitler eigenlijk bedacht worden, zij moeten heim ins recht. Het zijn mensen van ons en ze horen bij Groot-Duitsland. Dus hij wordt als Volksduitser geaccepteerd. Hij wordt zelfs geadopteerd door mensen uit het militaire apparaat, want hij vecht als jongste bediende, min of meer mee, weliswaar als een loopjongen, mee in die oorlog als Jood tegen de Sovjet-Unie. Dus hij wordt een soort vreemde mascotte bijna. Voorkomen. Maar niemand weet het. Hè. En zijn grote angst is... Ja, ik ben de enige man in dit gezelschap, maar zijn grote angst is... niemand mag mijn piemel zien. Want hij is besneden. Ja. Ja. Hij is besneden. Dus voortdurend is het onder de douche, gaat hij apart staan. Handdoekje om. Dat staat allemaal in dat boek. Ja, het is ook heel mooi opgeschreven op een bepaalde manier. Mijn vader had het boek al in de kast staan. Dus toen we hier overkwamen, dacht ik... nu heb ik gelegenheid het boek te lezen. Het is ook een fantastisch boek. En uiteindelijk overleefd. Wat gebeurt er dan na de oorlog? Nou ja. Oh, sorry, jij wilde nog even... Nee, dat zeg je, want daar wou ik naartoe. Het is heel goed dat je dat zegt. Nee, kijk, het punt is, hij komt natuurlijk... Het is ook een boek over identiteit. Hij komt zelf in een identiteitsconflict. Hij is geboren in 1925. Hij is 16 in 1941, als de nazi's Sovjet-Unie binnenvallen. En hij is via verder, is hij 25. En dan is hij eigenlijk een soort proto-nazi. Dat betekent, hij wordt teruggestuurd naar Duitsland... lid van de Hitlerjugend. Hij wordt als held bezien, want hij als jonge vent heeft gevochten in die oorlog. En dan wordt hij praatjes gehouden. Jozef Perjel, zo wordt hij uitgegeven, hou jij eens een praatje tegen de Joden. Dan gaat hij dus voor de jeugd zeggen, ja, die Joden, dat zijn persbaksillen. Hij als Jood. Niet dat hij dat gelooft, want er zit altijd een tweede stemmetje in hem. Maar intussen... ja, is hij toch zo vervormd? Loopt hij in zo'n nazi-pak rond. En dan komt hij, na de oorlog komt hij dus een paar dagen na de oorlog, loopt er een Jood rond. Die heeft de Jodenster nog op. En hij klampt die man aan. Want er is nog altijd iets in dat onderbewuste, dat zegt, ik ben een Jood. En dan spreekt hij hem aan. Die man die kijkt eerst, wat is er voor gekkigheid? Dan beginnen ze Jiddisch te praten. En hij zegt, en dan hervind ik mezelf. Ja, en uiteindelijk vertrekt hij naar Israël. Dus hij wordt ook een soort, zo'n pionier die naar Palestina vertrekt. Wil zich helemaal bij de Joden voegen. En in 1990, dan houdt hij het niet meer. Dan wordt dat boek geschreven. En dat boek is ook nog verfilmd. Onder de titel Europa, Europa. Dan gaat hij helemaal langs Duitse klassen. En dan gaat hij vertellen over dat leven. Ja, ik heb bijna nooit zo'n vreemd verhaal gelezen. Het is bizar. Het is absoluut verhaal. Maar er gebeurt geen roman te verzinnen. Geen roman te verzinnen tegen dit verhaal. Heeft hij zich daar eigenlijk dan schuldig nog over gevoeld? Of iets dergelijks? Want je zegt dat hij op een gegeven moment zelfs nog hele antisemitische speeches gaat moest houden. Nou, waar hij zeker last van had. Hij had natuurlijk een ongelooflijk probleem als overlevende. Hij durfde overlevende aanvankelijk helemaal niet onder ogen te komen. Want die mensen hadden in Auschwitz gezeten of weet ik, in werkkampen. Nou, noem maar op. Hij durfde die mensen... Dat is uiteindelijk wel... Heeft hij dat overwonnen, maar is natuurlijk tijden overheen gegaan. Ja. Want jij bent slachtoffer, maar ook ben je dader. Het is een bizar verhaal. Bizar verhaal en opgeschreven dus in een boek. Ja, Igwar Hitlerjunge Salomon. Ja. Nelleke, jij wilde graag een monumentje oprichten voor iemand uit een beroepsgroep die in OVT zeer weinig aan bod komt. Dat van de sporter. En dat is in dit geval is dat Federico Bahamontes. Federico Bahamontes, ja. De adelaar van Toledo. Want alle wielrenners hebben altijd bijnamen. Hè. Zijn grote concurrent Charlie Gaul, die heet de Engel van het Hooggebergte. En een andere concurrent uit die tijd, Ferdy Kübler, die heet de Arend van Adliswil. Allemaal hadden ze een bijnaam om te laten zien, dat is hun specialiteit. En Federico kwam uit Spanje. Zijn vader was tegen Franco, maar ze woonde in de buurt van Madrid. Dus ze moesten wel een klein beetje voorzichtig zijn. Eigenlijk daarna, toen Franco won, sowieso. Dus Federico zocht afleiding, kocht een fiets en bleek heel goed te kunnen fietsen. En langzamerhand steeds beter wordend kwam hij in de Tour de France terecht. Maar de Tour de France was toen in de jaren 40, 50... nog een iets andere gebeurtenis dan die nu is. En hij fietste dus de hele ronde van Frankrijk. Hè. Nu doen ze exquise stukjes van Frankrijk en gaan ze met de bus of het vliegtuig naar een volgende startplaats. Maar zij fietsten nog de boel rond op van die oude fietsen. Als je dat zonder een petje, zonder bescherming. Ze hadden hun eigen banden kruislings over hun borst gevouwen. Want als er een band geplakt moest worden of lek was, moest je hem zelf vervangen. En ze hadden al hun eten bij zich. Dus niks, geen moderne jelletjes of diëten en zo. Ze vraten gewoon wat er voor hun mond kwam. Maar ze gingen wel goed de berg op. Althans, Federico was natuurlijk een grote klimmer. En in 1959 won hij zelfs de Tour de France. Toen was het een bloedhete zomer. Ze fietsten met meer dan 40 graden. Hadden niet zo'n lekkere koelende sjaal om hun nek hadden. Ze hadden gewoon, ze moesten door die bloedhitte Frankrijk rond. Deze Spanjaard die kon dat als enige. Deze Spanjaard kon dat natuurlijk. Hij gewend aan de hoogte van de Spaanse meseta. En die heette Federico Ging. Federico ging zo hard. Ik weet niet of het in die tour was, maar het was in een andere. Dat hij een kwartier voor het peloton uit op de top van de berg was, waren een paar spaken uit zijn wiel. Dus dat moest een beetje gemaakt worden. En hij dacht, ach, weet je wat, ik neem een ijsje. Ja, dus Federico, die had een ijsje op de top van de weet ik veel wat voor berg. En die dacht, nou ja, ik wacht wel even tot ze komen. Gaat best. Hij werd toen in die etappe 25e, want Federico kon klimmen, maar Federico kon niet dalen. Dan was hij als de dood, omdat hij een keer als jonge fietser in een cactus was gecrashed. Dus dat was niet zo fijn. Dus hij was 25e, maar gaf niet. Het gaf allemaal niet. Het was de sport. En het was ook een sport. Ja, ik zat gekluisterd aan de radio met mijn vader. En ik wist precies wie ervoor stond. Weet ik nu ook hoor, want ik ben die Tour de France nooit uit het oog verloren. Maar het is. Maar waren dit wel de gloriejaren voor jou? Ja, wat mij betreft waren dat de gloriejaren. En ze reden toen pakweg. Ze hebben natuurlijk gemeten, die ronde, met 36 kilometer per uur gemiddeld. En nu zie je dat Vingegaard, die heeft de Tour gewonnen 2 jaar geleden... met 42 kilometer per uur. Dat vind ik maar een geringe winst, eerlijk gezegd. Terecht dat je dat zegt. Ja, want ze hebben nou al die middelen, weet ik het allemaal. Daarom, hè? Dus dat waren toen de ware sporters. Goed zo. Wim, terug naar jou met een naam die ik denk bijna niemand zal herkennen. Carolyn Bryant, wie was zij? Ja, Carolyn Bryant, dat is een verhaal eigenlijk over racisme, over klassejustitie, over ja, gewoon onrecht. Tot nu toe heb ik allemaal positieve verhalen gehouden. Hoewel Sally Perel, dat is natuurlijk een verhaal wat het overleefd heeft. Nee, dit is een verhaal wat zich afspeelt midden jaren 50. Er is een jonge jongen, Emmett Till, 14 jaar, die gaat vanuit Chicago, hij zit bij pleegouders, zijn vader was een schurk, die gaat naar Mississippi. En komt in een winkel en zou daar een vrouw, Carolyn Bryant, seksueel hebben benaderd. Hand om haar middel en uitlating gedaan. Dat komt haar verloofde en diens zwager ter horen. Die jongens ja, wat zij vertelt dat. Ja, wat zij vertelt dat. We weten eigenlijk niet wat er is gebeurd. Er zijn maar twee mensen die dat zijn. Dat zij en hij, Carolyn Bryant en Emmett Till. En zij besluiten die jongen een lesje te leren. Maar dat lesje leren gaat natuurlijk helemaal vanuit dat racisme, raciale denken van die zwarte moet niet aan onze witte vrouw komen, bij spreek. Dus die jongen wordt helemaal bont in mouw geslagen, ogen uitgestoken en voor dood en ook echt dood achtergelaten. Nou is het goede van die familie, vooral van die moeder van Emmett Till, die denkt, dit kan zo niet. En die laat die jongen in een openbaar, dus hij wordt niet snel in kist gestopt en weg. Het wordt gewoon, hij wordt getoond. En dat pikken alle kranten op. Dus dit speelt zich helemaal al af, natuurlijk in de jaren 50, waarin die zwarte gemeenschap bewustzijn krijgt van, zo kan het niet langer. Dus het is een zaak die eigenlijk in de geschiedenis van de emancipatie van zwarten eigenlijk een hele, hoewel het natuurlijk een slachtoffer is geworden, een hele gunstige rol heeft gespeeld. Tragisch genoeg voor Emmett Till, die dat leven is gewoon de knop gebroken. Want we kennen natuurlijk, ja, de laatste jaren is het heel vaak zo dat er opeens videobeelden zijn van een zwarte man die George Floyd, George Floyd, die politieman die eruit op zit. Ja. Dit was in zekere zin een eerste voorbeeld daarvan, want die foto van Emmett Till, een gruwelijke foto, die dus wel overigens dus inderdaad is afgedrukt in de kranten, dat heeft een enorme invloed gehad. Het heeft een enorme invloed gehad, Julie. Maar één ding moet wel worden gezegd. Die jongens komen voor het gerecht, die twee. Er zijn 12 witte juryleden. Dus het is wonderlijk. Maar goed, dat was in die tijd zo. Die zijn 67 minuten bezig. Dus 1 uur en 7 minuten. En die spreken die daders vrij. Terwijl, ja. Alle bewijs ligt natuurlijk bij spreken. Goed DNA-onderzoek had je niet, maar het was toch duidelijk wie anders, zou maar zeggen. Dus die jongens worden vrijgesproken. Die sterven ook in de jaren 1 in 1980, een ander geloof ik in 90 of 94. Dus die jongens sterven eigenlijk zonder dat ze vervolgd zijn. Dus het heeft een heel raar iets. Dus het geeft wel bewustzijn. Maar goed, we hebben daarna nog Martin Luther King nodig gehad. Vervolgens krijg je nog Malcolm X. Dus er is voortdurend iets nodig blijven zijn. Want die jongen, er is geen recht gesproken in die tijd. Helemaal niet. En tot slot die Carolyn Bryant, ja. Die eigenlijk het hele incident de gruwelijke moord in gang heeft gezet. Ja. Weten wij hoe zij daarop terugkeek als ze tot dit jaar nog heeft geleefd? Ja, nou, het is 60 na dato is er een historicus geweest met wie zij gesproken heeft. En die historicus heeft opgetekend dat zij zegt, nou, die toedracht is niet zo gegaan als gegaan is. Later ontkent ze dat weer. Maar je voelt aan alles, je proeft, laat ik het zo zeggen, dat die vrouw toch enige vroeging heeft gehad. Ze voelt dat dit verhaal, daar kan ik niet het graf mee in bij spreken. Maar ook toen weer, er is een onderzoek gestart, in 2021 weer gestopt. Dus het heeft nooit een bevrediging rechtsgevolg gehad. Maar ergens, ja, die vrouw kan niet rustig de kist in zijn gegaan. Dat weet je eigenlijk wel zeker. Ja. Nelleke, ook jij wilde graag aandacht besteden aan iemand die een belangrijke rol heeft gespeeld in Amerikaanse burgerrechtengeschiedenis, maar op een geheel andere manier. Laten we even luisteren. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop, but I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Geweldig. Het is jammer dat onze luisteraars niet kunnen zien. Ja, prachtig hoe dat meedoet. Ja. Meezingt, meeplaybackt in ieder geval, Nelleke. Harry Belafonte met het nummer Jamaica Farewell. Ja, Harry Belafonte kwam op in het was een jonge zwarte zanger, acteur. Hij kwam op in de jaren 50 op de dan in gang, in zwang zijnde calypso-muziek. Een lekkere Caraïbische beat en een zoet gevoiste Harry Belafonte. Bovendien was het een prachtige man. Ja, wat een man. Zelfs als man kan ik dat zien. Wat is die man mooi, och, als je zo uitziet. Geweldig. Dat zag iedereen. En daar heeft hij natuurlijk ook wel gebruik van gemaakt. En in die tijd werden ook wat van die zoetelijke, licht exotische films gemaakt. Island in the Sun en zo. En een zwarte man mocht dat doen, mocht dat zijn. Maar de witte vrouwen mochten hem niet aanraken. Er is een grote rel geweest dat Petula Clark tijdens een tv-optreden bij die Jackie Carter, weet ik veel wat voor show, hem aanraakte. Mm-hmm. Haar hand op zijn arm leggen. Gewoon normaal, maar dat kunnen wij, hè? Bijstand, ja. Meteen paniek. Maar Harry Belafonte heeft dus eigenlijk zijn grote roem en ook zijn geld ingezet voor de Civil Rights Movement. Hij was bevriend met Martin Luther King en heeft hem diverse malen uit de financiële problemen geholpen. Dus hij was op de achtergrond, heeft hij ongelooflijk veel gedaan, want zijn eigen carrière raakt een beetje in het slop, zou je kunnen zeggen, door de opkomst van de grote popmuziek, van de Beatles en de Stones en dergelijke. Maar dat gaf niet. Hij was op de achtergrond, was bezig om het goede te doen voor de zwarte bevolking. En er is één ding waar ik graag bij geweest zou willen zijn. James Baldwin, de beroemde zwarte schrijver, die vond dat er wel wat mocht veranderen ook in de Verenigde Staten. En heeft toen aan Belafonte gevraagd, in de jaren 60 ongeveer, begin 60, of hij niet een ontmoeting kon regelen met de Kennedys. Dat heeft Belafonte gedaan. Die kende natuurlijk toen al iedereen. En toen is er een groep zwarte mensen bij de Kennedys gaan praten over de situatie van de zwarte bevolking. Omdat ze vonden dat Kennedy daar nog helemaal niet zo duidelijk over zich had uitgesproken. Nou, daar had ik bij willen zijn. Want daar zei ook een van die zwarte prominenten. Hij zei van, jullie willen wel dat alle zwarte jongens ook dienst nemen in het Amerikaanse leger. Maar als jullie niet eens onze jongens kunnen beschermen, hoe willen jullie dan dat wij Amerika beschermen? Nou, top. Hè? En bij zo'n bijeenkomst, daar was Belafonte degene die de smeerolie was. Die zorgde dat kon gebeuren. En dat heeft hij tot op hoge leeftijd gedaan. Nooit verzagend, altijd bereid om zichzelf en zijn geld in te zetten. Nou, dat is voor mij een geweldige figuur geweest. Dank je wel. Bijzonder om deze kant van deze man te leren kennen, die ik totaal nog niet kende. Dus. Nadia, tot slot, Ahmed Herzeni. Je zei eerder tegen mij, hij was een soort Marokkaanse Nelson Mandela. Ja. Kan je hem aan ons voorstellen? Zeker. Ongeveer 40 dagen geleden is hij overleden. En volgens goed islamitisch gebruik hoor je dan iemand te herdenken na 40 dagen. En dat verdient deze Ahmed Hersni ook zeer. Hij was, als je zijn naam noemt, dan noem je vooral de jaren van Lood. En de jaren van Lood vallen samen met het regime van koning Hassan II van Marokko. Dus ongeveer in de periode 1961 tot 1999. Een periode waarbij de mensenrechten systematisch geschonden worden. Mensen verdwijnen, mensen gevangen worden gezet en mensen gedood worden. Dus staatsterreur, repressie is er sprake van. En ook deze Ahmed Hersni is slachtoffer van het regime. Hij behoorde tot de linkse rakkers, hè, de marxisten die in Marokko verreuren maakten. Hij was toen net student af, gaf al les als onderwijzer en was dus heel erg actief om revolutie te brengen naar Marokko. En desnoods met geweld. Dus in die zin was hij dus in het vizier gekomen van het regime. Werd dus ook opgepakt en voor 12 jaar in het gevangen gegooid. En daar is hij dus gemarteld. En onder erbarmelijke omstandigheden heeft hij daar dus zeer lange tijd gezeten. En toen hij daaruit kwam, toen heeft hij carrière gemaakt als socioloog. Ongelooflijk veel boeken geschreven, intellectueel geworden. Maar hij hield zich altijd bezig met mensenrechten, zoals hij dat altijd al gedaan had. En toen de oude koning overleed in 1999, zag hij wel ruimte voor meedenken, meepraten over democratisering. Daar stond de huidige koning stond daar ook voor. Die vond ook dat zijn de gruwelijkheden die tijdens het regime van zijn vader zich hadden afgespeeld, daar moest een waarheidscommissie komen. En daar heeft deze Ahmed een belangrijke rol in gespeeld. En naar het voorbeeld van Zuid-Afrika, vandaar ook de Nelson Mandela van Marokko. Het belangrijkste, en dat ging ook zo in Zuid-Afrika, de beulen werden niet genoemd. Het ging alleen maar om verzoening, om heling. Het land moest weten wat zich heeft afgespeeld in 3 decennia in Marokko. Niemand wist het eigenlijk. Bijzonder. Dus een man die zo, je zou zeggen, die man die wordt gebroken door het systeem. Maar zelfs na die jaren van in de gevangenis zitten, gemarteld zijn, is hij er dus voor om te zeggen van we proberen om tot verzoening te komen. Zelfs als dat dus betekent dat er geen vergelding, geen straf voor wat er is misdaan komt. Daar was hij het niet mee eens. Hij vond dat de beul moest benoemd worden, moest zelfs bestraft worden. Want iemand die 12 jaar opsluit, die moest ook straf krijgen, dat vond hij. Hij vertelde bijvoorbeeld ook dat koning Hassan wilde ons doodmaken. Maar wij wilden hem ook dood hebben. Maar hij heeft gewonnen. Ik belandde in de gevangenis. Maar nu was hij toch anders. Die mensenrechten stonden toch centraal. Dus hij veranderde in een marxistisch-leninistische radicale activist naar een vredesduif. Hè? Hij werd ook voorzitter van de mensenrechtenorganisatie. Dus hij reisde de hele wereld over in opdracht van de Marokkaanse koning om te praten over mensenrechten. En in die hoedanigheid leerde ik hem kennen in Amsterdam. En ik heb een hele middag met hem doorgebracht, 's avonds gegeten. En hij gaf me toen advies, dat zal ik nooit van mijn leven vergeten. En dat is mijn motto ook. Hij zei, het is niet noodzakelijk om een gastenverblijf te hebben. Marokkanen hebben altijd een gastenverblijf. Hoe klein ze ook wonen, er is altijd 1 kamer waar niemand in mag. Daar mogen alleen bezoekers komen. En voor mij was daarmee wilde hij dus zeggen, leef je beste leven alsof het je laatste kan zijn. En het gaat ook om kwaliteit van het leven. Dus dat servies, dat mooie servies moet je niet bewaren voor de gasten, maar daar moet je zelf gebruik van maken, elke dag weer. Dus iedere keer als ik mijn mooie servies eet, gewoon dagelijks, denk ik aan hem. En en hij werd ook beschimpt, hè, want hoe kan je nou meewerken met het regime dat je kapot heeft gemaakt? Maar hij geloofde echt in verandering en hij geloofde ook in hoop. En dat wilde hij dus ook bewerkstelligen in Marokko. Hè? Dus die weg naar democratisering was zo belangrijk. En iedereen moest daarin werken. Gaat het niet in 1 dag met die revolutie zoals hij ooit gehoopt had, dan moet het maar in een langere tijd. En is het ook een beetje gelukt allemaal? Heb je het gevoel dat hij gestorven is met het gevoel, Dit is een beetje op de valreep. Ik denk dat hij een klein beetje teleurgesteld is. Maar er is een klein beetje wel iets veranderd in Marokko. Gelukkig. Gelukkig. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze prachtige uitzending. Dank jullie wel, Nelleke Noordervliet, Wim Berkelaar en Nadia Bouras. Nu even tijd voor het nieuws en daarna zijn we terug.

Je hebt tot vanavond 7 uur om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ontdek de beste series nu op NPO Plus. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het nieuwe seizoen van Caro en CRV's serie Zwanenburg. Stream je nu op NPO Plus. NPO Radio 1. WPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessée. Welkom terug bij OVT. Astrologie is populairder dan ooit. En dan vooral onder jongeren. Die geen enkele contradictie zien tussen het geloof in de wetenschap en het gebruik van astrologie-apps. Hoe is dat mogelijk? Onze redacteuren Christiane Alvarado en Katinka Beer die gingen op onderzoek uit. En straks hoort u wat ze ontdekten. Boeken met Sanne Frequin. De laatste boekbesprekingen van het jaar. Voor wie misschien toch nog even wat boeken wil inslaan voor de kerstvakantie de laatste paar dagen. Met ditmaal te gast mediavist Sanne Frequin. Welkom. Dankjewel. En het eerste boek wat je hebt meegenomen heeft al de intrigerende titel Moord en de Doodslag. Ja, lekker thema, hè? Ja. Zo voor het einde van het jaar. Ja, Moord en de Doodslag van auteur Kees Nieuwenhuizen. En de ondertitel is Geruchtmakende Zaken en Geschiedvervalsing in de Middeleeuwen. En dan zijn we natuurlijk allemaal gelijk geïnteresseerd, want daar houden we van. Mm-hmm. En de auteur heeft het zelfs over fake news. Nou ja, en dan kan ik een boek natuurlijk niet laten liggen. Dus ik dacht, dat moet ik in handen hebben. En het boek bestaat uit een compilatie van ongeveer 40 moordzaken in de middeleeuwse geschiedenis van Nederland. En wat Kees Nieuwenhuizen probeert te doen, is hij probeert eigenlijk na te gaan in hoeverre klopt de vertelling van die middeleeuwse zaken met hoe het echt is gegaan. Maar dat is toch schier onmogelijk om dat eeuwen later nog na te gaan, of nou, niet? Nou ja, dat is dus ook schier onmogelijk om dat nog na te gaan. En de enige manier om dat te doen is te werk te gaan als een echte historicus en vooral heel kritisch naar bronnen te gaan kijken. Mm-hmm. En je de vraag te stellen bij elke bron, wie heeft hem geschreven? Wat is er opgeschreven? En waarom is dat opgeschreven? En dat is heel leuk aan dit boek, want eigenlijk bij elk van die zaken worden de bronnen heel nauwkeurig gewogen. Dus er wordt gekeken, wat is eigenlijk het belang van de auteur? Bij wie is de auteur in dienst? En dat kan zijn dat het een kroniekschrijver is die in dienst is van een bepaalde graaf of hertog, die zijn heer een beetje positiever voor het voetlicht wil laten treden. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een kroniek is geschreven door een geestelijke die denkt van nou, ik heb hier een gravin die beschuldigd wordt van moord. En dat ga ik nog eens even extra lekker aandikken. Want die vrouwen die zijn allemaal niks waard. Mm-hmm. Dus we maken van haar een moderne Eva, om het zo te zeggen. Nou, en dat levert een hele hoop aardige verhalen op over de Nederlandse geschiedenis. Met soms bijzondere moorden. En ik had er eentje uitgehaald die mij nogal trof, omdat ik hem niet kende. En dat is de beruchte Vlaardingse toiletmoord. Oh jee. Zegt jou dat wat? Nee, dat zegt mij niks. Nee. Misschien mensen uit Vlaardingen die zeggen, oh ja, natuurlijk. Het gaat over hertog Godfried met de Bult. En Godfried met de Bult, die had een bult, een bochel had hij. Alleen die bochel die belette hem niet om een om een gigantisch bozaardig veldheer te zijn. Mm-hmm. En die Godfried met de Bult, die had Holland in bezit genomen. En dat was niet helemaal de bedoeling. Hè. Er waren andere mensen die dachten dat ze recht hadden op het graafschap Holland. We hebben het dan over de 11e eeuw, hadden we net. En die stichtte, of die bedachten een snoot plan. Hè. Want het was in eerste instantie natuurlijk lastig om iemand op de velden te lijf te gaan. Hij had een reusachtig krachtig leger, had hij. Dus wat deden ze? Ze huurden ene Giselbert in. En die Giselbert die beraamde de perfecte moord. Want wat deed hij? Hij wachtte totdat Godfried 's nachts op zijn kasteel was. En toen Godfried 's nachts naar het gemak moest, hè, en dat is een wc, middeleeuwse wc, zoals we hem ons voorstellen, namelijk een plankje met een gat in de grond wat zo uitkomt op de slotgracht, zat hij daaronder te wachten. En op een moment suprem, stootte hij zijn lans naar boven in het kontgat van Godfried met de Bult. Nou, hij... Het klinkt al enigszins ongeloofwaardig, kan ik mij zo voorstellen. Nou, maar... Ja. Of niet? Of... Nou, wat wordt er over ontdekt? Nieuwenhuizen die denkt wel dat het zo gegaan zou kunnen zijn. Hè? Mm-hmm. Er zijn meer toiletmoorden die oprakelt in het boek. Ook Edward II, koning van Engeland, zou Edward Ironside wordt hij zelfs genoemd. Nee, sorry, Edmund Ironside wordt hij zelfs genoemd, Engels koning. Die werd ook in de billen getroffen. En er is ook iemand, dat noemt hij ook heel mooi, de wildplasmoord, noemt hij dat. Boltran van Brugge, die gaat even plassen in zijn maliënkolder en die wordt dan het water ingeduwd en die verzuipt. Dus het zou wel zo gegaan kunnen zijn, maar wat hij dan wel opmerkt, is dat de opmerking over dat het wapen in de wond achterbleef, dat eigenlijk een heel bekende trope is, die toegeschreven kan worden aan de Romeinse schrijver Titus Livius. En daar zie je hoe auteurs hun teksten eigenlijk een beetje larderen. Mm-hmm. Met dit soort bekende verhalen. Die iedereen uit die oude antieke verhalen kent. En dat geeft aan, en wij denken een ooggetuigenverslag, dat moet precies zoals het gegaan zijn opgeschreven worden, want dat is belangrijk, hè? Want anders weten we niet wat er is gebeurd. Maar in de middeleeuwen ging men daar wat vrijer, mee om. Ja, er zitten dus bepaalde clichés. Het is bijna een cliché, zullen we maar zeggen, om op het toilet te sterven, blijkt in de middeleeuwen. Nou, zo zou je het misschien wel kunnen zeggen. En zo worden er meerdere van dit soort clichés opgerakeld. Dat maakt dat het een heel leuk en interessant boek is om te lezen. Er staan wel veel namen en jaartallen in, dus daar moet je wel tegen. Net al een beetje verdwalen, inderdaad. Ja, nou ja, dat is, en heel fijn. Er staan, daar ben ik al dol op. Er staan eindeloos veel stambomen in van grafelijke afstammelingen, et cetera. Want iedereen heet ook Jan of Willem, uiteraard. Dus maar wel echt een leuk boek. En ik vond het vooral heel leuk omdat je echt een historicus aan het werk ziet. Hè. Je ziet echt iemand graven en pluizen en wegen. En dan komt er een heel mooi, heel mooie compilatie van moord en doodslag in de middeleeuwen uit. Ja. Even kijken, tweede boek, Zoveel leven voor de deur. Dit is geloof ik, want we hebben een winboek, een boek wat onze luisteraars kunnen winnen. En dat is dit boek heb je daarvoor gekozen. Zeker, dat heb ik hiervoor gekozen en het doet u allemaal mee. Want het is een hartstikke leuk boek om te lezen. Zoveel leven voor de deur van auteur Bob Pierik. Het is een bewerking van zijn dissertatie, Urban Life on the Move. En soms zijn bewerkingen van dissertaties een beetje taai, maar dat is hier zeker niet het geval. Het boek leest als een trein. En ik vond het een heel leuk verhaal over de gewone Amsterdammers. Hè? Van wie was de straat in de 17e en de 18e eeuw? Die vraag stelt hij zich. En dan maken we dus kennis met de mensen van Amsterdam. En dat is een groot verschil met het boek wat ik net besprak. Hè? Want dat gaat echt over de grootte der aarde, over heiligen, over vorsten. De mensen die in de kronieken terecht zijn gekomen. En wat Pierik doet, hij maakt gebruik van een bepaald soort bronnen, namelijk van het archief van de secretaris van de hoofd- onderofficier van de stad Amsterdam. En dat archief, dat is een archief waarin mensen zijn opgetekend die een misdaad kwamen melden. Dus of als ze zelf iets was aangedaan, of als ze getuigen waren van een misdaad, dan kwamen ze daar vertellen wat er was gebeurd. En dat is natuurlijk echt een gouden bron, want dat is de manier om inderdaad kennis te maken met mensen die niet in die grote verhalen van kroniekschrijvers terechtkomen. En maar zijn het dan niet ook allemaal verhalen alleen maar over misdaad? Of krijg je ook nog wel een beetje een blik op wat echt het normale dagelijkse leven was? Nou, en dat vind ik zo leuk aan dit boek. Want natuurlijk krijg je een beeld over misdaad. Maar wat Pierik heel knap doet, is hij leest tussen de regels door en hij probeert ook na te denken over, maar hoe ziet die stad er nou uit? Een voorbeeld van een misdaad die je dan tegenkomt, is de start van het boek. Dat boek start met een ruzie tussen ene Lena. En Lena verkoopt op de markt garen en linten in een kraampje. En die bemerkt op een dag dat Grietje haar kousenkraam op haar plek heeft neergezet. En waar wij nu zouden denken, dan ga je eens even met elkaar in discussie, ging dat in de vroegmoderne tijd iets anders. Want Lena liet het er niet bij zitten en die ging met haar twee dochters en haar zwager verhaal halen. En die vloog die Grietje aan. Die werd in elkaar geslagen, op haar gezicht gestampt. En zij kon zich maar ternauwernood bevrijden met behulp van omstanders en vluchtte toen direct naar die hoofdofficier om haar verhaal te doen. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Omdat het gaat over vrouwen. Mm-hmm. En vrouwen zien we vrijwel nooit terug in bronnen anders dan slachtoffer. Er staat in Moord en de Doodslag is er één vrouw die wordt beschuldigd van vergiftiging, geloof ik. En de ander is het slachtoffer van een moord, maar dat is het. En hier hebben we twee vrouwen die onderneemster zijn. En die allebei hun plek hebben in die openbare samenleving. En die met elkaar op de vuist gaan. Zegt dat dan toch nog eventjes? Want ik bedoel, je zegt mooi feministisch dat we nu een inzicht krijgen in het leven van de vrouw in die tijd. Maar hoezo gaan zij zomaar met elkaar op de vuist? Ja. Wat zegt dat over die tijd? Of was dat gewoon deze twee vrouwen die toevallig zo gewelddadig waren? Nou, ik denk niet dat het toevallig deze twee vrouwen gewelddadig waren. Want er zitten nog heel veel meer vrouwen in dat boek. Mm-hmm. Maar het gaat er natuurlijk om dat we die vrouwen bijna nooit zien. Ja. En dat geldt ook, een van de zaken. We denken dat vrouwen huisvrouwen zijn die thuis zitten. Maar hij vindt in die bronnen dat vrouwen heel vaak hun man hielpen. Dus dat ze samen een nering hadden. En dat alleen die man in de bronnen voorkomt. Totdat er een keer een vrouw is die als getuige optreedt als haar man iets heeft misdaan of wordt misdaan. Dus je ziet in één keer een hele verborgen wereld. Zie je voor je ogen opengaan. En ook grotere verhalen. Hè? Want wat hij bijvoorbeeld ook doet, een van de leukste hoofdstukken, vond ik het hoofdstuk over de introductie van de koets. En dat is echt, het is net alsof je kijkt naar de discussies die we op dit moment aan het voeren zijn. Hè? Ook in Amsterdam. Mm-hmm. Hè? Want wat Pierik zegt, het tempo van de voetganger is evenlang bepalend in de steden. Hè? De steden zijn ingericht op voetgangers, je verplaatst je te voet. En dan op een gegeven moment komen koetsen. Dan gaat er een rijke bovenlaag gaat er ontstaan. En die gaat zich vervoeren met een koets. En dat levert allerlei problemen met zich op in die krappe straten van Amsterdam. Nou, iedereen die wel eens over de gracht heeft gefietst, weet precies waar ik het over heb. Ja. De juppen met de e-bikes, dat is een beetje nu het fenomeen. Ja, of de SUV's natuurlijk. Of de SUV's. Dus wat gebeurt er dan? Er komen problemen. Want wat doen die koetsen? Die koetsen die rijden de straat kapot. En dan denkt het stadsbestuur, maar wacht eens even. We moeten hier nu betalen voor die kapotte straat. En dat is al zo'n kostenpost. Alleen maar omdat die juppen met hun koets hier door de stad willen. En dan gaan ze handhaven. Dat verhaal zie je bijvoorbeeld zie je uit wanneer het misgaat. Dus bijvoorbeeld een boze koetsier die op een groep mensen inrijdt. En die mensen die zijn dan vervolgens zo kwaad op die koetsier dat ze hem van zijn bok aftrekken en in elkaar slaan. Nou, dat komt weer in die bronnen terecht. Maar ook heel leuk, de eerste verkeershandhavers op de Dam. Want de vegers mochten koetsen bekeuren als ze zich niet hielden aan de regels. Nou, en dat zijn echt inkijkjes waarvan ik denk, dat is heerlijk. En een van de leuke zaken van dit onderzoek is dat het mogelijk is door crowdsourcing projecten. Pierik zichzelf in zijn nawoord dat hij heel veel heeft gehad aan het project Aller Amsterdamse Akte. En Aller Amsterdamse Akte is een van de projecten van Vele Handen. En iedereen die zich verveelt in de vakantie, die kan even gaan zoeken naar Vele Handen. Want je kan daar dus helpen met het ontsluiten van deze belangrijke bronnen. Dus Pierik zegt zelf ook, dit zijn kilometers archiefmateriaal. En die hebben daar heel lang op planken gestaan in het archief. En waren eigenlijk alleen maar toegankelijk voor mensen, wetenschappers, onderzoekers die naar dat archief gingen. En die daar gingen zitten met hun laptopje en een fotocamera en een potlood. En gewoon met de hand die archieven gingen transcriberen. En door de digitalisering van archieven en door dit soort crowdsourcingsprojecten waar vrijwilligers helpen om die bronnen te ontsluiten, wordt het dus mogelijk om dit soort onderzoek te doen. En krijgen we dus ook die minder gehoorde stemmen boven water. Dus dat vond ik nog een heel mooi, element aan dit boek. Ja. En dan zit er tot slot nog een toetje in. Okay. Want helemaal aan het einde zit nog een stadswandeling verstopt. Dus als je het boek hebt gelezen en al die plekken in Amsterdam hebt gezien, waar dus deze archieven over spreken, dan kan je nog een wandeling gaan maken en dan kan je echt gaan kijken hoe Amsterdam er nu uitziet en dan een beetje wegdromen naar een paar eeuwen geleden. Heel leuk boek. Boek van de maand dus. En uw beste luisteraar kan dus kans maken op een exemplaar door te reageren op onze social media of door een mail te sturen naar ovtboek@vpro.nl. Dan het derde boek over zuster Bertken. Wie was dat? Zuster Bertken. Nou, zuster Bertken was een stadsgenoot van mij. Mm-hmm. Ik kom uit Utrecht en ik heb daar ook gestudeerd. En er zit in Utrecht op de Koorstraat een hele grote bruidsmodewinkel. En ik heb daar als student wel eens voorstaan dromen. Dan stond ik op een steen. En op die steen, daar wordt zuster Bertken herdacht. En zuster Bertken was ongeveer het tegenovergestelde van de bruidjes die daar in die bruidsmodewinkel hun jurken gaan kopen. Want zij was namelijk een kluizenares. Zij leefde in de 15e eeuw 57 jaar lang ingekluisd, dus ingemetseld aan het koor van de Buurkerk in Utrecht. En dat is de plek waar nu Museum Speelklok tot Pyramid is gevestigd. Ja, dan moet je even uitleggen, want ik heb toevallig een tijd geleden ooit een hele Franse detective roman gelezen die over dit fenomeen ging. Ja. Toen moest ik het ook absoluut opzoeken. Ik had er nog nooit van gehoord. Het idee van dat kluizenaarschap, dat inmetselen, wat vooral. Ja. Ik heb het idee dat het vooral vrouwen waren die dat lieten doen rond in de middeleeuwen. Ja, in de middeleeuwen. Nou, die traditie is natuurlijk van kluizenaars of heremieten is natuurlijk veel ouder. Hè. De woestijnvaders. Die zich terugtrekken in de woestijn om daar een ascetisch en devoot leven te gaan leiden. Dat is natuurlijk de basis hiervan. Maar in de middeleeuwen krijg je dus dat vrouwen, heilige vrouwen, besluiten om zich ook zo'n ascetisch leven op te leggen. En zij laten zich dan inderdaad inkluizen in een muur aan een kerk vast. En zij gaan daar een leven leiden wat eigenlijk alleen maar gericht is op contemplatie, op gebed, op devoot zijn. Ze ontzeggen zich vlees, melk, zuivelproducten. Ze zijn compleet afhankelijk dus van de kindness of strangers, maar zeggen. Ja. Mensen die langskomen en hen iets te eten komen brengen. Iets te eten komen brengen. Vanuit de kerk wordt natuurlijk voor ze gezorgd. En het is natuurlijk een super intrigerend fenomeen. Want je vraagt je af, waarom zou een vrouw dat doen? Hoe kom je ertoe om deze keuze te maken? En dat is natuurlijk een heel mooie aanleiding om zo'n roman over te schrijven. En dat is wat Frans Willem Verbaas doet. Zuster Bertken, het wonderlijke verhaal van de Utrechtse kluizenares die zich 57 jaar vrijwillig liet opsluiten. En je kan je natuurlijk afvragen, het is een heel interessant verhaal, maar wat kan je schrijven over een vrouw die bijna 60 jaar in een hokje van, laten we zeggen, 2x2 zit? Best wel veel. En hij doet dat op een mooie manier, want hij kiest een aantal historische feiten en hij spint daar een mooi verhaal omheen van een hele eigenzinnige middeleeuwse vrouw die het op moet nemen tegen een eerzuchtige priester die haar weg wil hebben. He, dus ze moet vanuit haar kluis moet ze ervoor zorgen dat ze het leven wat ze wil kan blijven leiden. En ik heb dat met een heel veel plezier gelezen. Dus ook echt een aanrader. Goed, dankjewel Sanne Frequin. En wie de titels van de boeken nog eens wil nalezen, ze staan op onze website. En voor wie het boek van de maand wil winnen, die kan dus mailen naar ovtboek@vpro.nl of een bericht achterlaten op onze social media. Het spoor terug. Zo boven, zo ook hier beneden. Dat is het principe waar de astrologie van uitgaat. En daar geloven mensen al duizenden jaren in. En juist jongere generaties die houden zich de laatste jaren intensief bezig met de astrologie. Via social media of allerlei ingenieuze apps. Katinka Beer en Christiane Alvarado die doken in de oorsprong van astrologie en volgen het door de geschiedenis. Luister naar Sterrenbeelden. Wie in deze tijd astrologisch advies wil, hoeft de deur niet uit. Je telefoon zit vol met astrologen. Op TikTok bijvoorbeeld, daar kom je een zee aan jonge, knappe, enthousiaste astrologen tegen. Listen sis, if there is one thing that I like to be, it is prepared. So let me show you how I am planning out my 2024 using the timing of my astrology chart over the next year. You've got Mars, the planet of action and aggression, sitting with this new moon, and it is amped up in Scorpio, and it is willing to tackle anything or anyone that's standing in the way of getting what it wants. Scorpio, 2024 marks an expansion and an electrification of your relationship. If you want to see how wealthy you might be in this lifetime, I want you to pay attention to your north node in your birth chart. If you want to know what 2024 has in store for your zodiac sign, sun, moon, and rising, check out my Astro Guide to 2024 series linked in this video. Let's go. Everyone's always just like, astrology isn't real. Except it is. Astrologie is populair. Zeker onder millennials en Gen Z. Mensen onder de 45 dus. Alleen al in de maand december werd op TikTok 72 miljard keer naar filmpjes met de hashtag astrology gekeken. In Nederland waren dat er 13 miljoen. En daar zit geld in. In astrologie-apps werden de afgelopen jaren miljarden dollars aan durfkapitaal gestopt. De meeste astrologie-influencers zijn Amerikaans. Maar er zijn ook Nederlanders. Nora Gosselink bijvoorbeeld. Ze is 27 en draagt, als ik er kom interviewen, een trui in een rustgevende aardetint met stervormige oorbellen. Ze zit op Instagram, schreef het e-book Ken je Kosmos, heeft een podcast en geeft online astrologiecursussen en consulten. In zo'n astrologisch consult gaan we eigenlijk door je levensloop heen. Bepalen we van, goh, wat zijn nou de thema's en hoe kan je daar het beste mee omgaan? En zo probeer je dan eigenlijk een soort diepere laag aan te boren. Maar ergens moet die astro moet er ook nog in, toch? Ja, daar heb je gelijk in. Die horoscoop gebruiken we dan vaak als een soort aanleiding of een kaart die je eigenlijk heel snel kan laten zien wat voor jou die essentiële thema's zijn en wat je in dit leven zou willen beleven. Een kaart, zegt Nora al. Daar lijkt een horoscoop misschien nog wel het meest op. Het is een kaart van de hemel, gezien vanaf een bepaald moment op een bepaald tijdstip. Vandaag de dag kan je het vrij snel uitrekenen allemaal met je computer. Dus dat was een paar eeuwen geleden natuurlijk nog veel meer gedoe. Dus dat doe ik voordat mensen bij me komen. Dan draai ik die horoscoop uit en dan kijk je dus naar alle planeetstanden bij geboorte. En soms dan neem je ook sterren of asteroïden mee. En dan kijk je eigenlijk naar hoe de hemel er zo al uitzag bij geboorte. En is het dan ook met hoe de planeten en sterren nu staan? Ja, je kijkt naar allebei. Wat geloof je nou eigenlijk als je in astrologie gelooft? Wat is dat eigenlijk? Ja, het basisprincipe is dat er een bepaalde kosmische harmonie is, dat dingen elkaar spiegelen. En dat dus ook zoiets als de kosmos invloed kan hebben op wie jij bent en waar je tegenaan loopt. En dat is eigenlijk de basis van waar astrologie over gaat. Maar je hebt heel veel stromingen en gradaties. Dus je hebt hele praktische uitingen van astrologie. Dus dan heb je het vooral over, kijk, je kan in je horoscoop heel goed zien dat jij super creatief bent, bijvoorbeeld. En je hebt hele spirituele manieren om daarmee om te gaan. En dat gaat veel meer uit van het principe van oké, je komt ook echt in dit leven omdat je iets wil ontwikkelen of iets wil uitvogelen. Op de zesde verdieping van de wiskundefaculteit zit Rob van Gent. Een man van begin 70 met een lange witte baard, ingebouwd tussen stapels boeken. Hij is astronoom, sterrenkundige dus, en wetenschapshistoricus. Denkt hij dat de sterren invloed op ons leven hebben? Ik zelf geloof er dus niet in. Ik heb gewoon een wetenschappelijke opleiding gehad, gewoon moderne sterrenkunde. En ja, dan leer je dus ja, dat die planeten en die sterren, ja, dat zijn objecten. Sommige planeten lijken een beetje op de aarde. De sterren die lijken veel op de zon. Dus je denkt dat je begrijpt wat daar gebeurt op die hemellichamen. Ze staan heel, heel ver weg. Dus ja, wetenschappelijk gezien ja, kun je eigenlijk niet voorstellen dat Mercurius of Venus of een van die andere planeten enig invloed zou kunnen uitoefenen. Maar Rob is wel geïnteresseerd in de geschiedenis van astrologie. En die gaat heel ver terug. Ja, het begint eigenlijk al bij de Babyloniërs en de Assyriërs in Mesopotamië. We hebben in ieder geval uit het tweede millennium voor Christus, dus dat wil zeggen 2000 tot 1000 voor, hebben we eigenlijk al op kleitabletten hele lange lijsten van voorspellingen die gedaan worden. Van, nou ja, als er dit aan de hemel gebeurt, dan zal dit gebeuren met de koning of met zijn koninkrijk. De astrologen uit die tijd waren priesterastrologen. En ze werkten en voorspelden altijd maar voor één persoon. Ja, in eerste instantie waren dus die voorspellingen ook alleen maar bedoeld voor de oren van de koning. En alles wat zij zagen en interpreteerden was dus ook alleen maar bedoeld voor de koning. En als je nou denkt, dan stonden die priesterastrologen de hele tijd naar de hemel te kijken? Nou, nee. Nee, dat is een beetje een soort misvatting. Dat wordt vaak dus gedacht, als je kijkt naar stripverhalen of in films, nou ja, dat de astroloog dan naar buiten gaat en dan met zijn kijkertje de sterren helemaal gaat zitten bekoekeloeren. Ja, dat is precies mijn beeld. Ja, en dan een half uurtje later terugkomt van, nou ja, sire, de situatie is dus. Nee, dat deden ze niet, want ja, kijk ten eerste overdag. Ja, dan zie je alleen maar de zon. Je kan die planeten niet zien. 'S avonds, ja, het kan bewolkt zijn, het kan regenen, dan zie je ook niks. Je ziet sowieso natuurlijk alleen maar de helft van de hemel, want de andere helft zit onder de horizon, dus dat kun je niet zien. Dus dat gebeurde dus nooit. Wat ze dus altijd deden, is dat ze gewoon opzochten in een tabel. Rens Bot is hoogleraar Digital Humanities aan de Universiteit van Amsterdam. En Digital Humanities, dat is de toepassing van informatica op de alfawetenschappen. In het geval van Rens vooral op geschiedenis. Normaliter richten historici zich op een aantal oude bronnen. Misschien een paar honderd, hooguit een paar duizend. En dat is al heel veel. Ik daarentegen pas digitale technieken toe. En dan kan ik soms miljoenen bronnen, in elk geval honderdduizenden bronnen tegelijk analyseren. Nou, dat kan natuurlijk niet in elk detail, dat kan op zekere hoogte. En als ik dan de juiste en meest interessante en relevante bronnen vind, kan ik die vervolgens meenemen in een groot overzichtsgeschiedenis. Van zeg maar de vroege oudheid tot het heden. En dat is een hele lange periode die historici, geschiedkundigen normaliter eigenlijk niet kunnen meenemen. Zijn boek Een wereld vol patronen gaat over de geschiedenis van systematische kennis. En daarin gaat het ook over astrologie. Om te beginnen natuurlijk met de Babyloniërs. Ten tijde van de Babyloniërs, en niet alleen toen, zelfs nog tot ver in de 17e en zelfs begin 18e eeuw, werd ook de astrologie, dus het voorspellen van aardse gebeurtenissen aan de hand van de stand van planeten, kometen en andere hemellichamen, werd echt gezien als een vorm van systematische kennis en stond gewoon gelijk met alle andere wetenschappen. En in feite waren astrologie en astronomie totaal verweven met elkaar. Dus eerst moest je inderdaad de posities zo nauwkeurig mogelijk meten van de planeten tussen de sterren aan het firmament. En vervolgens probeerde je dan daar een betekenis aan te geven voor het leven op aarde. En dat was dan de astrologie. En dat ze systematisch te werk gingen, dat kun je wel zeggen. De oudst bekende astrologische tekst komt van hen af. De Enuma Anu Enlil heet die. Een 70-delige reeks kleitabletten. Dit bevat zo'n 7000 hemelverschijnselen met alle gevolgen. Er is bijvoorbeeld een zin die zegt van, als de maan zichtbaar is op de eerste dag van de maand, dan is er betrouwbare taal en zal het land gelukkig zijn. Een andere voorspelling uit deze reeks is een stuk concreter en duisterder. Als in de maand Ayaru, dat is de derde maand, als in de maand Ayaru 's avonds een maansverduistering optreedt, dan zal de koning sterven. Nou, dat is natuurlijk een hele precieze voorspelling. En hoogstwaarschijnlijk was die voorspelling gebaseerd op een empirisch feit dat ooit in die maand een koning was gestorven. Tijdens een maansverduistering. Nou, dat is interessant, want hoe konden ze nu, want ik heb er ook het hoofd over gebroken, hoe konden ze nu vervolgens, later, als ooit er weer een maansverduistering optrad in die maand, en dat konden de Babyloniërs trouwens heel goed voorspellen, dan zou er dus weer een koning sterven. En het fascinerende is nu dat we een aantal bewijsstukken hebben dat er tijdens zo'n maand, waarin er dus zo'n maansverduistering heeft opgetreden, werd er gewoon tijdelijk een vervanger gezocht voor die koning, die dan tijdelijk net deed alsof die koning was, en die werd vergiftigd, zodat het lot alsnog om de tuin werd geleid. Men geloofde zo sterk dat dit echt zou gebeuren dat men het niet proefondervindelijk, bij wijze van spreken, wilde testen. Het zou nog een paar eeuwen duren voor astrologie er ook voor de gewone Babyloniër zou zijn. Rob van Gent. Dat komt pas eigenlijk zo'n beetje 4e eeuw voor Christus, komt dat in zwang. Dan is inmiddels de dierenriem ook al ingevoerd. Dus dat is een soort een verdeling van de hemel in 12 sectoren. En dan heb je dus ram, stier, tweelingen, kreeft. Het is gewoon ja, de bekende riedeltje. En dan kun je dus ook, als je dan daarvoor betaalt, dan kun je ook een persoonlijke horoscoop. Daar zijn dus ook voorbeelden van bewaard gebleven op kleitabletjes. Ze lijken een beetje op blokken ramennoedels, die kleitabletjes. En zo'n persoonlijke horoscoop hebben we van ene Anu Belsunu, geboren op 29 december 249 voor Christus. Dat is 2271 jaar geleden en 2 dagen. Op dit tablet worden sterrenbeelden genoemd die we nu nog kennen. Zo stond de maan van de kleine Anu Belsunu op het moment van zijn geboorte in Schorpioen. En dus zouden zijn dagen lang worden. Nog een voorspelling. Hij zou zoons krijgen. Astrologe Nora is ook erg in de geschiedenis van astrologie geïnteresseerd. Sterker nog, ze studeert geschiedenis en haar masterscriptie gaat over astrologie. Ja, astrologen in de Weimar Republiek. Ook de veel oudere astrologie vindt ze interessant. Al klopt er niet veel van, zegt ze. Augustus die heeft nog munten laten slaan met het sterrenbeeld Steenbok erop. En dat was dan een bekend verhaal van dat hij als kleine jongen al naar een astroloog zou zijn geweest die spontaan op zijn knieën viel natuurlijk. En uitriep, dit is de keizer. Terwijl als we die horoscoop er nu bij pakken, dan was hij maagd geweest. Maar wringt het niet, een wetenschappelijke benadering en astrologie? Nee, niet zozeer, want het is voor mij een geloofssysteem. Dus ik ben helemaal niet bezig met, kwantumfysisch, zou je dat zo en zo kunnen uitleggen? Ik denk dat ik het eigenlijk beter vind als astrologie zich daar een beetje van weghoudt. Dat het meer op dat geloofsniveau blijft? Ja. Als astrologen proberen aansluiting te vinden bij de wetenschap, dan wordt dat snel pseudowetenschap. En dan ga je er de meest bizarre theorieën bij halen om maar te kunnen verklaren van, zie je, het heeft wel zin wat we doen, of het slaat ook wel in wetenschappelijke zin ergens op. En dan denk ik dat het ook voor astrologen veel interessanter is zelf om te kijken naar hun eigen traditie. En ook gewoon te kunnen zeggen van, oké, ik geloof hierin. Rob van Gent raakte tijdens zijn promotieonderzoek steeds meer geïnteresseerd in de geschiedenis van astronomie. En daar kwam hij ook astrologie tegen. Want dat was immers eeuwenlang dezelfde wetenschap. En dat hij zo geïnteresseerd is in oude astronomie is omdat historische kennis daarover relevant is voor huidige astronomen. Vaak wel. Sterren evolueren heel, heel langzaam. Ik bedoel, dat die leven miljoenen, soms wel miljarden jaren lang. Maar sommige sterren bijvoorbeeld, die kunnen exploderen. En dan zie je dus nu de restanten ervan. Maar je bent dan geïnteresseerd, hoe zag die ster er vroeger uit? Nou, de kans is, in sommige gevallen kunnen we dus uit oude Chinese of uit oude Arabische berichten, kunnen we dus inderdaad zien, hey, op dat plekje stond vroeger een ster. En daar zien we dus nu nog alleen maar een uitdijende neveltje. Dus dat zijn ook dingen waarbij dus die oude waarnemingen ons kunnen helpen om te begrijpen, in dit geval dus bijvoorbeeld, hoe sterren evolueren. En daar valt eigenlijk, dan kom je ook eigenlijk automatisch de astrologie tegen. Dat moderne sterrenkundigen gebruik kunnen maken van oude data, wil niet zeggen dat het beeld dat men vroeger van de sterrenhemel had, klopte. Het klopte voor geen meter. In het antieke wereldbeeld, dat is eigenlijk dan een beetje voor 1600... dachten ze ook dat het allemaal veel dichter op elkaar stond. Dat immense zonnestelsel van ons, wat dus heel uitgerekt is met een heleboel lege ruimte ertussen, dat was in het oude denkbeeld, dat was heel compact eigenlijk. Je had dus de baan van de maan. En meteen daarbuiten had je de baan van Mercurius. En meteen daarbuiten had je de baan van Venus, et cetera. Tegenwoordig weten we dat daar enorme afstanden tussen zitten. En ja, goed, voor 1600 had men daar natuurlijk geen enkel kennis van. Even voor de duidelijkheid. Tussen de maan en Mercurius, volgens de oude astrologen-astronomen vlak bij elkaar, zit gemiddeld maar liefst 47 miljoen kilometer. Hier zie je planetennamen in elk geval. Mars, Aris, Venus, Sol. Cancer, Leo. Dit zijn mediëvisten Sanne Frequin en Andrea van Leerdam. Ze staan boven een oud manuscript in een zaal van de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. Andrea, die werkt hier, heeft 10 middeleeuwse teksten voor ons klaargelegd. Elk op een eigen kussentje. Zit het hier? Nee, is wat anders. En terwijl ik nog rommel met mijn apparatuur, zijn Sanne en Andrea al snel naar de boeken gegaan om ze heel voorzichtig, fluisterend door te bladeren. Alsof we een slapende baby bekijken in plaats van eeuwenoude teksten. Kijk, deze is echt heel mooi. Ja. Sanne laat een manuscript zien. Dat is een handgeschreven tekst met dikke bladzijden van perkament. De natuurkunde van het geheelal. Hier hebben we de Bibliotheca Universitatis Rheno Trajectina. Ja, dit is een leerdicht over de kosmos uit de 13e eeuw. Dit handschrift is uit de 14e eeuw, dus dat werd ook steeds opnieuw weer gekopieerd. En het is dus een didactische tekst eigenlijk over hoe de kosmos in elkaar zit. En dan op rijm dat je het ook nog makkelijker kan onthouden. Ja. Oh, en nu zie ik allemaal cirkels, steeds grotere cirkels om elkaar heen. Ja, nou, en ik denk dat je het wel kan lezen. Oh, dit is... Aldus is hemelrijke... geschapen, denk ik. En de aardrijke en de... Ja, aardrijke, vader. Ja. Het firmament als ik u hier doe bekend. Yes, en als je dan ernaast kijkt, dan zie je dus inderdaad die cirkels. En dit is eigenlijk dat wereldbeeld van het universum, van de middeleeuwse mens. De aarde zit in het midden. En de aarde is rond. Dan gaan we gelijk weer even korte metten maken met de mythe dat ze in de middeleeuwen dachten dat de aarde plat was. Echt onzin. Ze wisten echt dat het rond was en dat je er niet afviel. En dan krijg je eigenlijk als een soort van schilletjes van een ui de verschillende planeten eromheen. Dus de aarde stond stil. Ze geloofden niet dat de aarde draait of dat de aarde om de zon heen rond. Dus de aarde staat stil. En eigenlijk zitten daar die planeten zo op volgorde boven elkaar. En die maken rondjes rondom die aarde. En als je dan hoog genoeg gaat, kom je vanzelf bij God uit. Maar ja, die sterren zijn ook door God gemaakt, hè, volgens de middeleeuwse logica. Dus uiteindelijk zit God altijd achter de knoppen natuurlijk. Hier zie je ook symbooltjes. Andrea is gepromoveerd op medisch-astrologische teksten uit de 16e eeuw. En dat medisch-astrologisch, dat hangt dus bijna per definitie samen in de middeleeuwen. En dat is dus ook vanuit de gedachte dat de mens, het menselijk lichaam als microcosmos een soort afspiegeling is van de macrocosmos. Dus alles wat in dat grote heelal gebeurt en die planeten die daar ronddraaien en in bepaalde sterrenbeelden komen te staan en zo, dat heeft allemaal invloed op de balans in jouw lichaam als mens. En als je uit balans bent, dan ben je dus ziek op de een of andere manier. En dat kon je dan ook weer zien in de hemel waarom je ziek was? Nou ja, dat was dus een reden dat ze ook horoscopen bijvoorbeeld maakten. Van het moment dat je geboren wordt is heel bepalend voor wat voor persoon jij bent, hoe jouw leven gaat verlopen. Welke geneigdheden je allemaal hebt. Hoe de balans van jouw humeuren is, dus van je lichaamssappen. We hebben daar een mooi voorbeeld van. Kijk. Sanne laat een heel klein boekje zien. Niet groter dan een bankpas. Echt een klein boekje. En het is heel druk beschreven is het. Met mooi rood en blauw. En dus het prachtig penwerk zit erin. Maar wat eigenlijk het allerleukste is, is deze voorpagina. Het is een klein bloot mensje. Voor in het boekje is de allereerste pagina omgevouwen, zodat het binnen de kaft past. Als je die openklapt, zie je een tekeningetje van een mannetje met op verschillende lichaamsdelen woorden geschreven. Kijk, een leeuw zit op de buik, de onderbuik is een maagd. Saturnus is dit, denk ik. Zijn de geslachtsdelen. En dus precies wat Andrea net zegt, hè, die sterrenbeelden hangen dus echt, of die planeten hangen eigenlijk samen met specifieke elementen van je lichaam. Zo'n zodiacman heet dat, hè? Zo'n figuurtje met die sterrenbeelden op het lichaam gematcht, zeg maar. Heeft er dus mee te maken wanneer de planeten in welk sterrenbeeld staan, dan heeft het iets op dat corresponderende lichaamsdeel. Ja, dus als, stel je voor, de maan staat, hè, in het huis, heet dat geloof ik, Aquarius. Dan moet je dus oppassen als je een bepaalde handeling gaat doen die te maken heeft met je knieën. Als die daarmee... Het is heel praktisch. Een paar kussentjes verder komen we bij een boek uit 1536. Gedrukt, niet meer met de hand geschreven. Een handboek over 3 onderwerpen, waardoor je meer over je medemens kan leren. De natuurlijke astrologie, handlezen en gelaatkunde. Wat de vorm van je neus of je karakter zegt, bijvoorbeeld. We bladeren naar de astrologie en komen uit bij tweelingen. Is dat zaken dat iemands geboorte valt in het eerste aanschijn van Gemini? Ze maken matelijk van stature, schoon van lichaam, welgezet van alle leden, getekend in het hoofd of in die knieën. Ook zacht van zinnen, laborieus, ongelukkig van vrouwen en de gemeenlijken onvruchtbaar. Nou, dat is wel dikke pech dan. Dus als je wordt geboren als de zon in Gemini staat en je bent een man, dan heb je pech in de liefde. Nou, kun je dan kan ik mee doen? Verwachten. Kun je ook nog even... Ik ben zelf... nu mijn eigen. Ram. Is dat de eerste hier, of niet? Arius? Ja. De zon in het eerste aanschijn, dus tekens... Arietis, daarom Sol, wezende in Ariëten, welke dat eerste teken is onder alle die andere 12 tekenen, maakt gemeenlijk dengenen die geboren zijn in die eerste 10 graden een weinig ziende uit den roden op den aanzichten, zodat je rood bent in je gezicht, klein van buik, dus niet zo dik, en de enge mager, en de getekend in dien slinkervoet, dus de linkervoet, of kubit of elleboog, de vele vrienden hebben, hatende dat kwaad, achtervolgende dat het allerbest is. Dus nou, je haat het kwaad en je volgt wat het goede is. Dat is dit, ik kom er goed vanaf eigenlijk hier. En dat het in dit boek over natuurlijke astrologie gaat, dat is belangrijk. Want natuurlijke astrologie... Dat was dan de geoorloofde variant eigenlijk. Want je hebt ook de meer voorspellende astrologie... waar dan dus wel controverse over was of dat wel mocht of niet. Wat werd ermee bedoeld? Ja, als het te specifiek voorspeld werd. Dus als er echt gezegd werd van... nou ja, jou gaat volgend jaar een ongeluk overkomen of dat soort dingen. En terwijl hier... Waarzeggerij misschien. Ja, waarzeggerij inderdaad. Maar dan wel op basis van tekenen in de lucht of in het lichaam, zeg maar. Dus het mocht niet al te specifiek zijn. Maar dat onderscheid tussen die geoorloofde en ongeoorloofde astrologie was ook helemaal niet zo zwart-wit. En daar hadden dus de astrologen zelf voortdurend ook discussies over. En ze beschuldigden elkaar ook van wat jij doet kan niet. Of wat jij doet is niet gefundeerd of dat gaat te ver. En er was heel veel controverse, maar die ging dus bijna nooit over dat fundament aan zich. Het feit dat de sterren invloed hebben op het leven op aarde was eigenlijk zo algemeen geaccepteerd dat het daar helemaal niet over ging. Astrologie was rond 1500 dus algemeen geaccepteerd als wetenschap. En dat zou, in Europa in ieder geval, nog een kleine eeuw doorgaan. Renspot. Zelfs ten tijde van de wetenschappelijke revolutie, en dan hebben we het over de late 16e, begin 17e eeuw, de grote namen als Tycho Brahe, Galileo en natuurlijk Newton. Zelfs in die tijd werden astrologische voorspellingen nog heel serieus genomen. En nou is het interessant dat er op 2 plekken twee tegengestelde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Dus Tycho Brahe, dat was een Deense astronoom, die had de beroemde komeet van 1577. Daar was heel Europa bang van geworden. Want dat kon je, die komeet kon je volgens mij zelfs nog overdag zien. Iedereen dacht altijd dat het een slecht voorteken. Het was een uitzonderlijk fel verschijnsel. Dit riep om een verklaring. En Tycho, een heel belangrijk astronoom, een hele grote observatorium dichtbij Kopenhagen, met hele grote sextanten waarmee je heel precies de posities van de planeten en sterren kon meten, die zei, oh, deze komeet die toont aan dat er een zoon zal komen uit het noorden van Denemarken. Het zal de zoon zijn van de koning van Denemarken. Die zal de Duitsers verslaan. En ongelooflijk, je gelooft het niet, maar die voorspelling van Tycho kwam uit. De Duitsers werden verslagen, aanvankelijk tenminste, tijdens die 30-jarige oorlog die vrij snel daarna volgde. Nou, dat leidde tot een enorm prestige, niet alleen voor Tycho, maar ook voor de astrologie nog. Van zeiden van, kijk, zie je wel, als je maar op de juiste manier de posities van de planeten en de posities van kometen weet te duiden, dan kunnen we echte kennis genereren en voorspellingen doen op aarde. Maar diezelfde komeet is ook waargenomen natuurlijk in het Ottomaanse Rijk, wat toen echt op een hoogtepunt zat. Ze hadden bijna al Wenen veroverd. Nou, en dat Ottomaanse Rijk, dat had ook een heel groot observatorium, zelfs nog groter van dat van Tycho Brahe. En dat werd geleid door Taki al-Din. En de sultan die vroeg aan Taki, wat betekent die komeet? Wat betekent dit? Want hij stond op het punt om Perzië aan te vallen. Nou, toen zei Taki, de staart van de komeet die wijst in de richting van Perzië. En dat betekent dat de Perzen zullen verliezen. En vervolgens nam de sultan dat advies over, viel Perzië aan, maar hij verloor totaal, ook omdat de pest uitbrak in zijn leger. Nou ja, wat er gebeurde is toen heel verdrietig, namelijk dat het hele observatorium van Taki al-Din werd gesloten. Taki al-Din heeft het trouwens nog overleefd, hij is niet onthoofd of zo, maar hij werd ook zeg maar ontslagen. En de totale sterrenkunde en ook de rest van de ontwikkeling van de wetenschap in het Ottomaanse Rijk kwam tot een stilstand. En dit zie je, wat je nu ziet is dat dus die astrologie eigenlijk ook een heel belangrijk zeg maar kantelpunt heeft teweeggebracht. Dat in het West-Europa heeft het geleid naar Tycho Brahe, heb je astronomen en trouwens ook astrologen was hij, gehad als Kepler, Johannes Kepler, die weer de planetenbanen als ellipse heeft berekend. Hier leidde dat tot de wetenschappelijke revolutie. Terwijl die toevallig verkeerde voorspelling in de astrologie in het Ottomaanse Rijk juist leidde tot toch wel eeuwenlange stilstand. In Europa ging de ontwikkeling van de astronomie als wetenschap verder. Maar begin 17e eeuw werd een uitvinding gedaan die de doodsteek zou zijn voor de astrologie als wetenschap. Rob van Gent. Telescoop is in 1608 uitgevonden in Middelburg. Het is een Nederlandse uitvinding, vergeet dat niet. En toen bleek dus eigenlijk, als je dus die planeten en die sterren gaat bekijken door zo'n telescoop, van hey, ja, Mars en Jupiter, dat zijn schijfjes, lijken een beetje op de aarde. En dus heel anders dan die sterren. En die sterren, dat ontdekte men dus ook al vrij vroeg, ja, die lijken eigenlijk gewoon meer op de zon, alleen staan enorm ver weg. En dat heeft dus ook erg belangrijk bijgedragen, dus tot, althans wetenschappelijk gezien, dus dat die belangstelling in de astrologie afneemt. Nadat de astrologie uit de sterrenkunde wordt verbannen, blijft het idee dat de planeten invloed hebben op het leven hier op aarde in de marge bestaan, met af en toe een opleving. Tijdens de romantiek, begin 19e eeuw bijvoorbeeld. En ook in de jaren 60 en 70, met de hippies en de komst van New Age denken. Maar er is niet iedereen even blij mee. De horoscoop is in. Je kunt geen damesblad of een krant van enige importantie opslaan, of je treft er de horoscoop in aan. De toekomstvoorspelling gelezen uit de sterren. Het programma Nader Bekeken van de EO ging in 1971 de straat op om mensen te vragen naar astrologie. Kunt u iets vertellen over uw sterrenbeeld? Leest u wel eens een horoscoop in uw krant? Ja, die lees ik altijd. Ja, waarom? Dat vind ik gezellig. Ja? Hecht u de waarde aan? Nou, de ene keer wel en de andere keer niet. Leest u wel eens een horoscoop in uw krant of in uw dagblad? Ja, waarom doet u dat? Nou, omdat ik eraan geloof. Ja? Jawel. En waarom gelooft u eraan? Komt het dikwijls uit? Af en toe komt het bij me uit, ja. En bepaalt de sterrenbeeld wat u heeft en ook de horoscoop die u leest, uw leven verder, uw gedragspatroon? Dacht ik wel, ja. Ja? Jawel. Dus raakt u wel eens in paniek? Ook dat. Ja? Jawel. Dus u acht dat de astrologie grote waarde heeft, de sterrenbeeld? Toch. Ja? Ja, zeer zeker. Heeft u indruk dat er in de sterren wel dingen geschreven staan over de toekomst van de mensen? Nee, dat geloof ik ook niet. Nee? Zou er een andere macht zijn die het leven van de mensen bepaalt? Of is het zuiver een natuurlijke loop? Ja, dat wel. Ja? Bepaald. Wie, dacht u? Bepaald. Wij weten dat wij in Gods handen zijn. Ja? Ja, dat weten we. Leest u wel eens een horoscoop? Nooit, dank u. Ik heb er gewoon altijd een punt achter gezet. Ik weet dat het duivels is. En in welk opzicht? U heeft er een punt achter gezet? God woord zegt dat je met deze dingen niet mag inlaten. Ook al gelooft u er niks van, weet u vast uw sterrenbeeld. En dat hebben we te danken aan de Engelsman Alan Leo, die rond 1900 zaak maakt van astrologie. Voor die tijd moest je namelijk een hele hoop weten om je geboortehoroscoop te tekenen. En zo wist je niet alleen je sterrenbeeld, maar ook je maanteken en je ascendant. Alan Leo maakte het sterrenbeeld populair en hij schreef boeken met titels als Astrology for All en maakte daarmee de astrologie toegankelijk voor iedereen zonder wiskundeknobbel. En hij paste het ook toe op zichzelf. Eigenlijk heette hij William Frederick Allen. Maar hij werd meneer Leo, naar zijn eigen sterrenbeeld. Alan Leo is dus eigenlijk de vader van de krantenhoroscoop. En die vind je nu nog. In de grootste krant van Nederland bijvoorbeeld. Daar kon je eerder deze week nog een sneak preview van je leven in 2024 lezen. Rens Bots nieuwste boek gaat over de geschiedenis van zingeving. Waarom ben ik hier, heet het. En ook dit boek bestrijkt weer duizenden jaren. Gaat het bij astrologie volgens Bot ook om zingeving? In het verleden werd dat zeker gezien als zingeving. Mensen die wilden begrijpen waarom er iets fout ging of wat ze moesten doen om het leven een goede wending te geven, die lieten continu hun horoscoop trekken. En de mensen die het konden betalen lieten ook al een horoscoop trekken zo gauw een kind was geboren. Van wat gaat er gebeuren? Dus men wilde ook vat krijgen op de wereld. De wereld was vol onzekerheden, toch nog veel erger dan onze huidige wereld. We denken wel eens dat de huidige wereld vol onzekerheden is. Maar een paar eeuwen geleden was dat bij de geboorte van een kind natuurlijk. Het was niet eens zeker of dat kind de eerste 2 weken zou overleven. Maar wat je ook denkt van die astrologie, het heeft ons veel goeds gebracht, zegt Rens. Dankzij dat belang van de astrologie in vroegere tijden heeft ook de astronomie zo'n enorme vogelvlucht kunnen nemen. Want men wilde wel zo precies mogelijk die posities van de planeten, van Jupiter, van de 6 planeten die men toen kende, en de maan hoorde daar dan ook bij, zo zag men dat, van die 6 planeten wilde men zo precies mogelijk kunnen voorspellen. Dus het interessante is dus dat soms ook zeg maar een iets wat we tegenwoordig pseudowetenschap noemen, toch heel belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van kennis en van wetenschap. En Rob van Gent, die snapt ze wel, hoor. Al die mensen die vroeger geloofden dat de sterren betekenis hadden. Overdag hadden ze hun beslommeringen, maar 's avonds. Ja, die sterrenhemel die zich dan ontplooit, en je had natuurlijk in die tijd veel donkerdere nachten dan dat we dat nu hebben. Ja, dat was natuurlijk immens fascinerend. En ja, die sterrenpatronen en dan die vreemde lichtpuntjes die daar langzaam doorheen bewogen. Wat waren dat? En het idee van, hé, als die ster nou toevallig daar staat, wat zou dat te betekenen hebben? En dat effect heeft de sterrenhemel eigenlijk nog steeds. Ja, ik weet niet of je ooit een keer op echt een hele donkere nacht naar de sterrenhemel hebt kunnen kijken. Maar ja, zelfs al denk je dat je weet wat er allemaal gebeurt, het blijft gewoon fascinerend. Dat was Sterrenbeelden, een documentaire gemaakt door Christiane Alvarado en Katinka Beer. Eindmix Alfred Koster. Van boekhistorica Andrea van Leerdam kwam recentelijk bij Amsterdam University Press haar boek uit over medisch-astrologische teksten. Dat heet Woodcuts as Reading Guides. En dit was OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max, met als mediagast illusionist Victor Mits en als sportgast voetbalscheidsrechter Dennis Hiekler. En dan tot slot, volgende week gaat in OVT een nieuwe serie van start over de Spanje-strijders. Bij deze vast een voorproefje. Boom. Boom. En het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam, hè? Wel, de dood dacht ik niet.